تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر للہ اللہ علیہ خبر خبر اور مانا طریقت ابیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کروں گا تمام اسلام بھائی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ

اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ اس طرح کے انداز آنا شروع ہو جائیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس انداز سے تربیت دیں. میں نے امیر علیہ سنت کو کئی مرتبہ دیکھا کہ کبھی کوئی ایسا بچے, عموماً آپ نے دیکھے ہوں گے امیر سنت کے قریب آتے ہیں تو کبھی کوئی ایسی نامناسب بات کرتے تو فوراً امیر سنت اس کو مطلب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو بچہ فوراً سنبھل جاتا. تو اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں بھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ اگر اختیار کرنا شروع کر دیں کہ اپنے بچوں کو اس انداز سے جہاں وہ دیکھیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے اور یہ غلطی کرنے پر اس کو اس طرح محبت اور پیار بھرے انداز سے ہو سکے تو مسکراتے ہوئے بھی, تو امید کرتا ہوں کہ گھر میں ایسے ماحول شاید بن جائے گا اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کا بھی ماحول بن جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے گھروں سے غیبتیں اور اس طرح کے مزید گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ نکلے گا. کیا فرما دے بابا انشاءاللہ یہ انداز بڑوں کو اختیار کر لینا چاہیے جبکہ ان کو بھی پتا ہو کہ یہ غیبت ہے یا کیا ہے. بےچارے بس خود پتا نہیں ہوتا اور خود جو منہ بھر کے غیبتیں کرتے ہوں اور بچوں کیا روکیں گے. تو بچہ پھر بولے گا نا بابا کبھی کبھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ عالم ہو جائے. ہاں غیبت اس میں بعض اوقات بچے بھول کھا جاتے ہیں تو پھر وہ بچہ جیسے سمجھانے کے لیے بیٹھا ابو آپ نے بھی تو غیبت کی تو اب ابو اس کو کیسے سمجھے جبکہ ابو کو پتا ہے کہ میں نے غیبت نہیں کی لیکن بچہ بچہ ہے بچہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید ابو نے غیبت کی ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر والد صاحب بچے کو کیسے سمجھائیں گے چپ جا یہ میرا کام تھا تم کو سمجھانا تم مت بولا کرو تمہیں کیا مطلب غیبت کیا ہوتی ہے چپ. اس کے بعد شاید بچہ پھر ہمت نہیں کرے گا. تو اس وقت اگر بچہ بالکل غلطی کر لے تو بڑے کو کس انداز سے پھر اس کی تفہیم کرنی چاہیے. شفقت ہی سے اس کو پیار سے سمجھایا جائے ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر جھاڑیں گے تو وہ سامنے بیچارہ بولے گا کیا لیکن اندر سے تو وہ اس کے بغاوت کے بیج کی بوائی ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی اصلاح کے لیے دشواریاں پیدا ہوتی رہیں گی. اب بعض بیچارے سمجھاتے بھی تو بولتے دیکھ تیرے کو بہت گناہ ملے گا چھوٹے بچے کو بولے تم کو بہت گناہ ملے گا. تو بات گناہ والی ہوتی ہے نا بابا. ہاں اب یہ کہ نابالغ ہوتا ہے نا اس کو گناہ ملتا نہیں ہے سر لیکن شرعی اصول یہ وہ اس لیے اس کو یہ نہ کہا جائے بلکہ اس طرح بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کام گناہ کا کام ہے تو یہ گناہ ملے گا یہ یعنی کہ صراحت نہ کی جائے. یہ بہت باریک سا فرق ہے کہ فلاں کام گناہ کا ہے اور فلاں کام کرے گا تو تجھے گناہ ملے گا ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو صرف اتنا کہا جائے کہ فلاں کام گناہ کا ہے دیکھو بیٹے تم یہ مت کرنا اچھے بچے یہ گندے بچے کرتے ہیں اچھے بچے نہیں کرتے اس طرح ان کی لینگویج میں ان کو سمجھایا جائے کہ ان پر گناہ منطبق نہ کیا جائے کہ تم کو گناہ ملے گا. گناہ کب ملے گا جب بالغ ہوگا اور اب گناہ کرے گا تب گناہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور مدی انشاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ مسجد والا تحریک پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو ایک چپ ایک چپ ایک چپ صلوا علی الحبیب علی محمد. بابا بنگلہ دیش ڈھاکہ سے براہ راست ماشاءاللہ مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس کے شرکا بھی اس میں موجود ہیں اور غالباً یہ ان کا پورا درجہ اس وقت حاضر ہے ڈھاکہ میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ جی بابا واہ سبحان اللہ سوال چلائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بنگلہ دیش شہر چٹوگرام ہٹازاری مدرسۃ المدینہ تک بولتے سی میرے باپا جان کو کون دعا کر لے قبول کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بنگلہ دیش کی شہر چٹگام کی ہٹازاری کا مدرسۃ المدینہ سے بول رہا ہوں یہ مدنی منوں کا سوال یہ ہے پیارے پاپا جان کہ دعا قبول ہونے کا بہترین وقت کون سا ہے ماشاءاللہ روزانہ رات ایک گھڑی ایسی آتی ہے قبولیت کی ایک تو روایتوں میں یہ ہے اب وہ گھڑی جو ہے وہ رات میں مخفی ہے یعنی کہ پوشیدہ ہے چھپی ہوئی ہے تو اس لیے یہ یقینی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ وہ رات کیونکہ رات تو غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے فوراً ہی گھڑی مقبولیت کی آ جاتی ہو سکتا ہے کہ بیچ رات میں آتی ہو سکتا ہے آخری رات میں آتی ہو ہو سکتا بدلتی رہتی ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا اور جمعہ میں البتہ اقوال بکثرت ہے کہ جمعہ کے روز ایک تو دو خطبوں کے درمیان جب خطیب منبر پر بیٹھتا ہے نا تو یہ دو خطبوں کے درمیان یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس میں خطیب کو بھی دعا کرنی چاہیے اور جو خطیب جو دیگر عیسائی بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دل میں ہاتھ اٹھائے بغیر اپنے دل میں دعا کریں قبولیت کا وقت ہے خطیب بے شک انہیں جس طرح بھی دعا کریں لیکن وہ کہ ہمارے یہاں چپکے چپکے دعا کرتے ہیں مختلف اس میں اقوال ہیں تو چپکے چپکے دعا بھی صحیح ہے تمہارا لیے کہ یہ خطیب کے جب یہ دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دوسرا وقت سورج غروب ہونے کے وقت جمعے کا سورج جب ڈوبنے لگتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جمعے کے روز حکم فرماتی کہ ذرا دیکھو سورج کی پوزیشن کیا ہے تو جب یہ کہ وہ خبر دیتی سورج کے ڈوبنے کی تو اس وقت آپ دعا مانگا کرتی یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور بھی بہت ساری ساحتیں ہیں بڑی راتیں آتی ہیں وہ دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں افطار کے وقت رمضان المبارک میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے سحری کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور صحیح بات یہ کہ ہر وقت قبولیت ہی قبولیت ہے اللہ کی رحمت کسی وقت کی محتاج نہیں ہے وہ بے پرواہ بادشاہ ہے بے نیاز ہے اس نے یہ ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دعا سے متعلق بہت ہی پیارا مواد ہے مقتد المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر آپ 1030 سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ کم و بیش آپ کا چلے گا 1041 تک, 1030 پیج نمبر سے 1041 تک یہ دعا سے متعلق بڑے قیمتی اور اہم ترین مدنی پھول ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کو سامنے رکھ کر دعا کریں گے تو دعا کا لطف بھی ملے گا اور قبولیت دعا کے حوالے سے اور قبولیت نہ ہونے کے حوالے سے بھی بہت پیارے مدنی پھول اس میں سے ہمیں ملیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ فیضان سنت کا مطالعہ ضرور کریں, اس میں بہت پیارے اس طرح کے مدنی پھول, اس طرح فضائل دعا بھی مقتد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. اور یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے یہ لکھی, اور اس کا حاشیہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمایا, اور دعا سے متعلق یہ بڑی پیارے پیارے سے مدنی پھول ہیں. اس کے علاوہ دعا کے کلمات ہوتا ہے نا کہ ایک دعا کرنے کا بڑا انسان کا جی جاتا ہے, تو دعا سے متعلق کلمات اور دعا جس طرح ہم بزرگوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ دعا سمجھنا چاہتے ہیں کہ رب عز و جل کے حضور کس طرح دعا کرنی چاہیے, کیا کیا کلمات استعمال کرنے چاہیے, اس کی بہترین دعا یہ رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت نے لکھی ہے. دعا عرفات کا جہاں ذکر ہے وہاں پر کئی صفحات پر امیر اہل سنت نے باقاعدہ دعا لکھی ہے کہ آپ صرف وہ پڑھتے جائیں گے تو بھی رب نے چاہا تو آپ کو لطف بھی آئے گا, اور رب نے چاہا تو آنکھ سے پڑھتے پڑھتے آنسو نکل آئیں گے. بہت سارا مواد دعا کا اس میں ہے, یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی خود دیکھیں گے کہ آپ کو دعا میں کیسی لذت ملتی ہے اور دعا میں کیسی رغبت ملتی ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ چند مقتد المدینہ کے حوالے سے مطبوعات میرے ذہن میں آئی تھی تو وہ میں نے دعا سے متعلق عرض کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی مات بھائی. دہرے بابا جان, اس وقت ہم برازیل کے شہر ساو پاولو کے قبرستان میں موجود ہیں, جہاں پر بابا جان مسلمان جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو بالکل سنگ مرمر سے ڈھک دیتے ہیں, اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ قبر پر تصویر لگا دی جاتی ہے, جس طرح سے بابا جان کرنا کیسا ہے. یہاں کے مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھتے ہیں, اسی طرح یہاں کے کئی مسلمان جو ہے وہ مدنی مذاکرے کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں. قبر ایک بالشت اونچی رکھنا سنت ہے, اور اونٹ کے کوہان کی طرح ہو, اونٹ کی پیٹھ سبھی نے دیکھی ہوتی ہے تقریباً جہاں جہاں اونٹ پایا جاتا ہے, تو اونٹ کا کوہان اس شیپ کا ہوتا ہے. ذرا میرا دکھا دیجیے. اس طرح اونٹ کے کوہان کی طرح قبر ہونی چاہیے, اور ایک بالشت اونچی, یا تھوڑی سی اونچی ہو جائے گی تو چل جائیے, زیادہ اونچی اونچی قبریں بھی نہ بنائی جائے. اور اسی طرح جو کھونٹی قبر یا بالکل پلین قبر جیسے کہیے ابھی سوال میں کہا گیا, یہ بھی نہ بنائی جائے کہ یہ سب سنت سے ہٹ کر ہیں. ہمارے یہاں بھی چوکھونٹی قبر ہی بنتی ہے عام طور پہ, جو کہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق وہی کہ ایک کوہان کوہان کی طرح, اور اوپر سے کچی رکھنا یہ عام میت کے حق میں مفید ہوتا ہے کہ اس پہ گھاس وغیرہ اگ جاتی ہے تو اس سے وہ ذکر کرتی ہے, گھاس جو ہے چاہے کانٹے کی گھاس اگ جائے یا کانٹے کی شاخیں اگ جائے, یہ بھی جب تک یہ تر رہتا ہے نا سبزہ تو یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس سے میت کا دل بہلتا ہے, میت کے لیے مفید ہوتا ہے. اگر کسی نے اوپر سے بالکل پکتا کر دیا تو اس میں ناجائز نہیں ہے, لیکن وہی کہ عوام الناس کی قبریں کچی کچی ہوں یہ ان کے لیے مفید ہے. اہل اللہ کی قبروں کو پکا کرتے ہیں, اس کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں, تو اس کا مفاد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دور سے دیکھ کر ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے, چراغ روشن کرتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, تو ان مقاصد کے تحت اولیاء کرام کی قبروں کو کی ترکیب ہوتی ہے تاکہ لوگ قریب آئیں اور ان سے فیض حاصل کریں. اب بعض لوگ عوام الناس کی قبروں کو بھی اسی طرح بنا دیتے ہیں اور اچھا خاصا مزار بنا لیتے ہیں, اور ہوتا ہے وہ شیوڈ ہوتا ہے یا عام دنیا دار کو تاجر ہوتا ہے, ویپاری ہوتا ہے, تو یہ کرنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے, اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. اور پھر بعض لوگ جو مطلقاً مزار آتے اولیاء ہی کا انکار کرتے ہیں, ان کو بہانہ ملتا ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں تو ویپاری تھا یا تو فلاں تھا, اور اس کا دیکھو اتنا بڑا مزار انہوں نے بنا دیا ہے, تو یہ سب ایسے ہی ہے, نعوذ باللہ سب ایسے نہیں ہے. یہ اگر میرا بنیادی مدنی پھول سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ اس کا امت کو فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. ہاں یہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تصویر لگاتے ہیں, یہ تصویر تو جائز نہیں ہے, یہاں تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے تصویر کا معاذ اللہ, تو یہ تصویر بھی نہ لگائی جائے, اور اس طرح اس کو ماربل سے ڈھک دینا اور ہزاروں روپے خرچ ہوتا ہو اس پر, فائدہ کچھ نہیں ہے, الٹا سنت چھوٹتی ہے. اس کو کچی مٹی بس رکھ دے اور اس طرح اس کو ڈھک دے, اور کیا سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور بھی کچی تھی, وہ مطلب اب تو خیر وہ پنج گوشہ دیوار کے اندر ہے, لیکن وہ تو اب ہمارے یہاں پکی بنائی جاتی ہیں, اس کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ عرض یہ کہ عوام الناس کی قبریں کچی رکھنے میں اہل قبر کا فائدہ ہے کہ وہ گھاس اگے اور اس طرح اس کو اس کا دل بہلے میت کا, کیونکہ اہل اللہ کی قبروں پر تو لوگ ڈھیروں ڈھیر وہ پھول چڑھاتے ہیں, لیکن عوام کی قبروں پر تو پھول نہیں چڑھاتے نا, چڑھاتے ہیں تو کب چڑھاتے ہیں, شب برات کو چڑھاتے ہیں, اور سارا سال تو تر رہتے نہیں ہے, یا عاشورے کو جا کے چڑھاتے ہیں, یا کبھی کبھار کوئی وہ چلا گیا رشتہ دار وغیرہ تو وہ ہمارے مروے کا پھول رکھ دیتے ہیں, اب وہ خدا جانے کتنی دیر تازہ رہتا ہے, آیا وہ سلامت بھی رہتا ہے, یا آپ نے رکھا وہ پھول کا وہ گلدستہ اور آپ گئے فاتحہ پڑھ کے اور پیچھے سے کسی نے اٹھایا اور جا کے یہاں تو سب بک جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہوگا, ایسی اندھی چلتی ہے. حاجی میں کیا آپ کو بتاؤں, میرا تو اگربتیوں کا کام رہا ہے ایک دور میں, اب میں ایک مزار شریف کا میں نام نہیں لیتا, مشہور مزار شریف ہے, وہاں میں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھا, یہ غریب عقیدت مند ہوتے ہیں, ان وہ عقیدت مند ہوتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہوتا بےچاروں کو, تو یہ پھولوں کی دکان ہوتی ان پہ اگربتیاں بکتی تھی, اگربتیاں بھی وہاں جلائی جاتی تھی, تو بے خوشبو اسٹیک آتی ہے اگربتی کی, خالی اسٹیک ہوتی ہے اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے جب وہ اگربتی یعنی کہ خوشبو والی اگربتی بنے گی, ورنہ وہ خالی اسٹیک ہے, یعنی لکڑی جلا دو بھوسا جلا دو ایک ہی بات ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو وہاں خالی اسٹیک مطلب بطور اگربتی وہاں بیچی جاتی تھی, اور وہ جا کر بےچارے وہ خریدے اور وہاں وہ الاؤ روشن ہوتا ہے اس میں ڈال دیں, یہ کیا وہ بےچارے بھیڑ چال ہوتے ہیں, بالکل بھولے والے لوگ ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد. ان کو نہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ابھی اسی پچھلے دنوں کی بات ہے, حاجیوں کا جو سلسلہ ہوا تھا, جی جی, تو وہ ملاقات کے لیے, تو میں نے کہا تھا کہ جس کو روزہ رکھنا اور سحری کا کارڈ چاہیے تو وہ یہ یوں اشارہ کرے تو میں اس کو کارڈ دے دوں گا. تو اب ایک حاجی صاحب وہ دیر سے لائن میں لگ کر یوں رکھے ہوئے تھے اور آئے میرے پاس ملے, پھر یوں کر لیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, میں نے اس کو سحری کا کارڈ پیش کیا تو بھی اس کو سوچکا نہیں پڑا. تو میں سمجھا کچھ رونگ نمبر ہے, تو میں یہ کیا آپ نے یہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے کیا پتا, مطلب میں سمجھا یہ ادب ہوتا ہوگا آپ کا, یہ دوسرے بھی رکھتے ہیں تو میں نے بھی یہ رکھا ہے. تو یہ ہوتے ہیں, اس کو بھیڑ چال بولتے ہیں. یہ بھولے والے لوگ ہوتے ہیں بےچارے, نہ بڑا پیار آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ یہ بھولے والے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا میرے کو ہوتا ہے کہ ہوا ہے کہ ٹیبل کا کونے کی طرح اشارہ کرو نا کہ اپنی چٹھی رکھ دو یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے نا یہ یہاں رکھ دو, اشارہ دے کہوں نا تو یوں کر کے وہ چوم کے, یہ تو بیسوں دفعہ دیکھا میں نے یوں کر کے, یا خالی یوں کرے کیا گھبرا گیا وہ ہاتھ رکھ کے, یہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی یہاں کے آداب ہوں گے ملاقات کے, سمجھے. تو یہ مصطفیٰ کی بھولی بھیڑے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کو یہ بغیر خوشبو کی ان کی بھولپن سے ان کی عقیدت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور بغیر خوشبو کی اگربتیاں پکڑا دیتے ہیں, یہ بچار جا کے وہ جلاتے ہیں, اور وہ جلتی چیز جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں خالی ڈال دیتے ہیں یہ ساری اگربتیاں. اگربتیاں ڈالنے کا یہ طریقہ بھی نہیں, یہ ڈال دیتے ہیں, لوگ جلاتے ہیں اور اس کو لگاتے دیر تک وہ خوشبو دے, یہ ڈالنا بھی غلط طریقہ ہے. پورا پورا بنڈل ڈال دیتے ہیں, باہر سے بھی جو لوگ لاتے ہیں پھر ان کے پاس خوشبو دار بھی ہوتی ہوں گی, تو یہ سب مکس ہو کر, تو یہ اس کا پتا نہ چلے کہ یہ خوشبو والی تھی یا نہیں تھی, نہ وہ لوگوں کو اس کی غرض ہوتی ہے, وہ بےچارے ایک بس وہ فارمولیٹی پوری کرتے ہیں. چادریں چڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے چادریں, وہ مکہ پاک کر وہ جو مست ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, یہ چادریں اتر اترا کر اور واپس دکان پہ, یہ رولنگ رولنگ چلتی رہتی ہے جہاں تک تو میرا گمان ہے, تو یہ ہوتا ہے مطلب. تو یہ کہتے ہوں گے نا صاحب مزار کا کرم ہے, بات اب تک بنی ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ ہاں جیسے وہ جھوٹی ہیلتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر جھوٹے فارم بھروا کر دھوکہ دے کر جو مدینے جاتے ہیں, بولتے ہیں نا آقا نے بلایا ہے, یہ بھی تو بولتے ہیں نا ہمارے حاجی صاحب بھی, تو آقا نے بلایا ہے. کتنے گناہوں کے بعد تعداد حاجیوں کی جو کتنے گناہ کرنے کے بعد تو مدینے پہنچتے ہیں, بولتے آقا کا کرم ہے, یہ بولتے ہیں تم کو شرم آنی چاہیے. تو یہ کبھی یہ مزاری لوگ یہ مست ملنگ اور ان میں کیا فرق ہے یار, ملتا جلتا ہی معاملہ ہے, بلکہ یہ حاجی دو قدم آگے ہوئے نا, یہ آقا کا کرم بول رہے ہیں, یہ تو فلا بابا کا کرم بول رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ شریعت کی پابندی سب کے لیے ضروری ہے, مزاریوں کے لیے بھی ضروری ہے, حاجیوں کے لیے بھی ضروری ہے, عوام کیا کریں, نمازیوں کے لیے بھی ضروری ہے, نیازیوں کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھو میں نمازی بھی ہوں, نیازی بھی ہوں, مزاری بھی ہوں, میں یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ میں کوئی مزار شریف کا مخالف ہوں یا نیاز شریف پر اعتراض کر رہا ہوں, میں اس پر نہیں, ان میں جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں نا میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں نا. مزار اولیاء پر جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, ان سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں, ان کی مددیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں, ان کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں, تو اس لیے مزارت اولیاء پر بالکل حاضری دینی چاہیے اور آداب کے ساتھ ضرور حاضر ہونا چاہیے, ان کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبر کا جو آپ نے بیان کیا تھا وہ منظر, یہ رسالے کا ہمارا ٹائٹل پیج ہے اور اس میں یہ موجود ہے اس انداز سے, نہر کی صدائیں رسالہ. یہ کوہان نما, جی جی بابا جی, باپا بدھوئی ہند بڑا کوہان نما اس کو بھی نہیں کہیں گے, کوہان میں اوپر نوک ہوتی ہے, اس میں نوک نہیں ہے, گول ہے. یہ وہی ہے جو مروجہ مزارات بنے ہوتے ہیں, وہی انداز ہے. ناجائز نہیں ہے لیکن سنت کے مطابق بھی مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے. جو آپ نے ایک بالش کہی نا وہ بھی کری, اب تصویر ہے بالش کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا, رسالہ ہے پورا ایک بالش کا, بلکہ تو چھوٹا تو ایک بالش سے بھی کم ہے, تو اس لیے وہ بالش کا پتہ تصویر میں نہیں چلے گا. لیکن یہ کوہان نما اس کو نہ قرار دیا جائے. اونٹ کی آپ اونٹ کا تصور باندھے, چلیے مدینے کے اونٹ کا تصور باندھ لیجئے, تو اس کی کوہان پر غور کر لیجئے, تو کوہان نوکیلی ہوتی ہے نہیں ہوتی, بالکل یوں تو کوہان ہوتی ہے یہ اس طرح, یہ انگوٹھے نڑتے ہیں, یہ اس لیے وہ اوپر بالکل جیسے یوں سمجھیں کہ وہ مطلب دھاری دھار ہو اوپر اور نیچے سے یوں دونوں طرف سے یوں وی شیپ, ماشاء اللہ وی شیپ ہو, وی کہیں ہوئی تھی یار, وی یوں نہیں ہوتی تھا, ویسے وی کیسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے نا, الٹا بھی. تو یہ اگر نہر کی سدائے چھپنے نہ گیا ہو تو اس کو بھی وی شیپ کروا دیجیے. اردو میں آٹھ انشاءاللہ ہو جائے گا یہ انشاءاللہ. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا وی شیپ, آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. یہ قبریں جو نا وی شیپ الٹا, ہاں مدینے کے آٹھ کا ہندسا, اور کوئی دیکھے دنیا بھی کوئی سی چیز آتی ہوگی تو زیادہ شاید سمجھ میں آ جائے گی. نہیں اوپر سے بالکل گولا ہی نہیں ہونی چاہیے, اوپر سے نوک ہونی چاہیے, جب بنے گی نا کوہان نما دو. جی ہاں اس طرح, یہ بھی صحیح ہے, ہاں یہ صحیح ہے, اس طرح قبر ہو اس انداز میں بالکل مدینہ مدینہ. اوپر دیکھیں نوک ہے نا اس کے, یہ کوہان نما, یہ اونٹ کا کوہان اسی طرح ہوتا ہے. اونٹ کے کوہان میں سمجھتے نہیں ہوں گے سب, انگریزی میں تو کیمل تو پتا لیکن کوہان کا نہیں پتا. اپنے عزیزوں کی جب فوتگیاں ہو, عام طور پہ جب تدفین کرتے ہیں تو آج کل ہمارے کوہان نما ہی بنتی ہے قبر, عام پاکستان میں تو یہ دیکھا کوہان نما بناتے, اور بعد میں جب یہ پکی کرنے کو پتا نہیں کوئی کارے ثواب سمجھتے ہیں لوگ یا کیا سمجھتے ہیں, تو اس کو پھر یہ بےچارے وہ سنت سے ہٹا دیتے, چوک کھوٹی کر دیتے چار کونے والی. حالانکہ کوہن نما صحیح تھی اور کچی ہی مناسب تھی. اب اگر اس کو کوہن نما سیمنٹ سے بھی کوہن نما کر سکتے ہیں لیکن شاید کوئی کاریگر بھی کم ملیں گے اس کے, اس کو بنانا نہیں آئے گا, تجربہ نہیں ہوتا, وہ چوک کھوٹی آسانی سے بن جاتی ہے. تو اگر آپ کو پکی کرنی بھی ہے وہ قبر تو کوہان نما, تو بھی میرا مشورہ ہے کہ بیچ میں کچھ حصہ اس کے آپ وہ کھلا چھوڑ دیں, مٹی مٹی, اس میں کوئی پودا وغیرہ لگایا جا سکے. اور جہاں قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے وہاں اندر سے پکی کرنا منع ہے, اوپر سے پکی کرنا ہے جائز, گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بدوئی ہند براہ راست, ماشاء اللہ. مرحبا. بابا گھمبٹ پاکستان. ماشاء اللہ. بابا میں توبہ بھی کرا دیجئے اور بیعت بھی کرا دیجئے. مدنی چینل کے ناظرین, گھمبٹ کے حاضرین اور ہند کے جو اسلامی بھائی موجود ہیں, جس طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں, آپ ان الفاظ کو دہرائیں انشاءاللہ عز و جل, اس کی برکت سے آپ قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو جس طرح امیر علیہ سنت الفاظ دہرائیں آپ بھی دہرا لیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ میرے وہ ناظرین جو کسی اور سلسلے کے اندر داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کریں. یعنی آپ امیر علیہ سنت جب یہ الفاظ کہیں مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے اور ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بھی داخل ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ کوہان کی انگلش ہے ہمپ آف کیمل, ایچ یو ایم پی, ہمپ آف کیمل, اونٹ کا کوہان جو ہوتا نا, اس کی یہ انگلش ورڈنگ ہے. اس کے مطابق قبر ہونی چاہیے. بالش تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ بالش کہتے ہیں، ایک بالش اونچی ہونا سنت ہے زمین سے، کچھ اونچی ہو تو حرج نہیں ہے. ایک بالش سے ون فل فسٹ. آئی ایم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہم اس پر وہ قبر پہ ایک بالشت اونچی اور اونٹ کے کوہان کی طرح قبر ہونی چاہیے. وہ برازیل کے حوالے سے سوال آیا تھا، فلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا کہہ رہے تھے پاپا، تو کوہان وغیرہ یہ سمجھ میں نہیں آتا نا ہمارے یہاں، وہ ہم شیپ ہم جی. صلی اللہ تعالی علی محمد شفیق اتاری شاہ فیصل کالونی کراچی پارک سے. میرا باپا شریف کی یہ دعا کی درخواست ہے کہ باپا ایسا عشق میں تڑپنے والا دل اور اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں کی انا دعا کریں کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ہم لوگ توبہ کی دعا کرتے ہیں مگر پھر دعا گناہوں میں لگ جاتے ہیں. بابا سے دعا ہے کہ ہمارے لیے سب کی توبہ کی توفیق کی دعا کریں اور ہمارے لیے دعا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ ایک ہے مسئلہ اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ اس میں سوچنے والے سوچتے بھی ہوں کہ گناہ کر کے استقامت توبہ کر کے استقامت نہیں ملتی اور محسوس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. اب جب بابا کر رہے ہوتے ہیں نا توبہ، دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت واقعی بعضوں کا ایسا ہوتا ہے جیسے ابو جیسے نہیں جائیں گے اس طرف، لیکن اس کو اتنا مطلب کہ ملتا نہیں ہے. اتنے مکتوب بھی آتے تھے اس طرح میں کہتے ہیں وہ ہر ایک کے اپنے جذبات بھی ہیں، میرے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، ہر ایک کے ہوتے ہیں. یہ توبہ پر استقامت کیسے نصیب ہو اور ہم مطلب کہ گناہ سے کیسے بچنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے کہ سعی پائے ہم گناہ جب بھی سرزد ہو بلا تاخیر توبہ کر لے، قصدن گناہ نہ کرے، بس تقاضۂ بشریت ہو جائے توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کوشش جاری رکھے. کبھی نہ کبھی انشاء اللہ عز و جل استقامت مل ہی جائے گی. یہ امتحان ہوتا ہے کہ استقامت نہیں ملتی تو وہ بندے کو شیطان اس طرح ترکیب بنا لیتا ہے کہ بولتا ہے رب نے استقامت ملتی نہیں ہے، چھوڑو یار، تو وہ یہ پھر گناہوں میں لگ پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو، اگر کوئی نعوذ باللہ ایک لاکھ مرتبہ بھی گناہ کرے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا. تو جیسے 99 کا قاتل نے 100 قتل کر دیے پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند تو نہ ہوا تھا اور اس کی بخشش کی صورت بن ہی گئی، یعنی اس کے لیے رحمت کے حصول کی صورت بن گئی. تو اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، گناہ کو ہلکا نہ جانے، توبہ سے غفلت نہ کرے. اور توبہ کرتے وقت یہ پکا ذہن ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. آپ نے جیسے فرمایا بابا قصدن گناہ نہ کرے، اب بابا ایک جیسے کسی کو فلم دیکھنے کی عادت ہے، اب وہ فلم جب دیکھے گا تو قصدن ہی دیکھے گا نا، فلم ختم ہو گئی اس کے بعد اس کو لگا گیا میں نے کیا غلطی کر لی، اب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ توبہ کرے، لیکن اب دوبارہ جب یہ فلم دیکھے گا تو وہ قصد کرے گا نا بابا کہ میں فلم، اس کو پلان ہوگا اس کے ذہن میں کہ میں نے اتنے بجے یہ فلاں چیز دیکھنی ہے، اتنے بجے فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، اتنے بجے فلاں میوزیکل شو دیکھنا ہے، اتنے بجے مجھے فلاں یہ کام کرنا ہے. اب جو سود میں مبتلا ہے تو اب آپ کہیں گے وہ قصدن سود نہ لے، قصدن رشوت نہ لے قصدن. تو اس کی تو یہ پری پلان ہے, اس کا پورا پلان بنا ہوا ہے, پورا ایک اس کا وہ سانچے میں ڈھل چکا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کو آپ کیسے کہیں گے یہ قصدن نہ کرے, بلا قصب تقاضا بشریعت غلطی ہو گئی, غلطی تو کسی نے رشوت توڑی لے گا بابا, یہ غلطی سے رشوت دے دیے, یا ہوتا ہو اس کی کوئی مثال ہو غلطی سے سود میں پڑ گیا, چلے علم ہی تھا علم آ گیا. تو ایسا عموماً ہے بابا, قصدن کی صورت شاید زیادہ ہے. تو اسی کو چھوڑنا پڑے گا نا, قصدن کی صورت کو جب تک چھوڑے گا نہیں. اب وہ کوئی بولے کہ میں وہ دیوار پہ ہاتھ مارتا رہوں مجھے نہ چوٹ لگے نہ خراش آئے نہ کچھ ہو, تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ یار تم اپنا ہاتھ بچاؤ, جان بوجھ کر مت مارو, ویسے اتفاق سے ٹکرا گیا تو وہ خاص نقصان نہیں ہوگا. پر لگتا ہے اسے یہی کہیں گے نا. آپ نے کہا دیوار پر سر نہ مارے دیوار پر ہاتھ نہ مارے, یہ لگتا ہے, یہاں لگتا نہیں ہے, یہاں تکلیف نہیں ہے یہاں لذت ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے. وہ لگتا ہے وہ صحیح ہے کہ وہ اگر یعنی کہ جیسے کہ کوئی جھوٹ بولے اور طلاق کر کے تماچا پڑ جائے نا, دوسری بار جھوٹ بولے گا نہیں, گالی نکلی اور زبان کٹ لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا, کبھی گالی نہیں گالے گا. یہ کہ یہ ہمیں ہتھواں سزا نہیں مل رہی اسی لیے ہم دلیر ہیں نا گناہوں پر, جس کو ہتھواں سزا ملتی ہے بعض اوقات اس کی بچت ہو جاتی ہے کہ ایک آدھ گناہ میں ہی وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب نہیں کرنا ہے, لیکن یہاں ڈھیل ہے, لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ تو بچنا تو پڑے گا. اب یہ کہ جیسے دنیاوی طور پر کوئی بولے کہ میری چوری کی عادت جاتی ہی نہیں, اور چوری کر لے پھر اب پولیس کی ماریں کھائے سریوں کے پیچھے جائے, اور میری عادت نہیں جاتی, پھر نکلے پھر چوریاں کرے, پھر اب استقامت کی دعائیں کرتا پھر ہے پھر چوریاں کرے پھر مار کھا, تب اس کا کیا اپنے علاج کرے. یہی تو پاپا وارس کرنا کہ آدھی جرم سے بچنے کی کوئی صورت ہو نا, کہ ایک آدھی مجرم ہو گیا اس کو ایک عادت سے پڑ گئی اور لذت پڑ جاتی ہے پاپا. جیسے عموماً شرابی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا نشہ اترتا ہے تو یہ روتے والے روتے بھی ہیں, اور اب شراب نہیں پیوں گا اب شراب نہیں پیوں گا, توبہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ شاید اس کی کوئی طلب ہے, ایسا لگتا ہے جس کی کوئی سی طلب ہے کہ جس کے بعد یہ اپنی بات پر ڈٹے نہیں رہ سکتے اور دوبارہ بھی یہ شراب میں پڑ جاتے. یہ جوئے کی بھی ضرورت ہے لگتا ہے. تو یہ اس وقت جب یہ فارغ ہوتا ہے نا کسی بھی گناہ سے, تو اس کا وہ ذہن بنتا ہے کہ نہیں, جیسے آپ وہ گناہ کی تو میں مثال نہیں دے رہا, آپ نے باتوں کا جیسی مثالیں دی ہیں اس کی طرف خانے کی, مطلب اس کو جو ہم مطلب پیکی کفل مدینہ کے حوالے سے کہ جب کھانا کھا چکتے پیٹ بھر جاتا ہے نا, تو پھر کفل مدینہ یاد آتا ہے, پھر دوسری نیت یاد ہے اب میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا, اب میں کفل مدینہ لگاؤں گا, لیکن دوبارہ جب بھوک چمکتی ہے نا بابا, تو آدمی وہ نیتیں ارادے مدنی مذاکرے وہ مدنی پول نے کتابیں واقعہ سب بھول جاتا ہے, پھر جو حملہ بولتا ہے نا یہ دھاوا بول دیتا ہے کھانے پر, پھر جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ یار اب کیا ہو گیا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ تو میں گناہ نہیں ہے یہ, لیکن میں اس کی مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب کوئی چھٹکارے کی صورت تو بتاؤ نا آپ. اب میں آپ کو بتا تو رہا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں, کیا میں چھو کر دوں, کر دو سارے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. سارے یہ بھی ایک صورت ہے تو ہے نا, یہ بھی تو مطلب ایسا بھی ہوا تو ہے نا, چھو سے بھی تو کام ہوتے تو ہیں, وہ تو چھو سے دل بدل جاتے ہیں, دل بدل جاتے ہیں تو گناہوں سے دل اونچاٹ ہو جاتا ہے, نظر پڑ جاتی ہے. یہ آپ ہی کے مندی مذاکروں میں سنتے پتا چلتا ہے کہ جناب بزرگوں کی نظر ہوتی ہے, تو ایسی دعا کرے کوئی نظر ہی پڑ جائے کوئی کام ہو جائے. کوشش ہے کچھ بتا دیں گے, ایسی کوئی عمل بتا دیں گے چلے جس طرف آدمی مائل ہو جائے اور اس کا ذہن بن جائے کہ ہاں یار چلو چھوڑ دو. یہ سوسائٹی چینج کرے, اپنی ماحول چینج کرے, ان دوستوں سے دور رہے کہ جو گناہوں پر اس کے معاون ہے, جن کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑتا ہے. عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے, مدنی قافلوں میں سفر کرے, دینی مطالعہ کرے, گناہوں کے عذابات پڑھے اور اپنے آپ کو ڈرائے. تو اس طرح یہ کہ کوششیں تو نہیں کرتے نا جیسے کرنی چاہیے. اب جیسے کہ وہ کوئی کیچڑ میں پھنس گیا تھا دلدل میں, وہ نکل نہیں پا رہا تھا, ایک آدمی نکلا, اس نے اس کے سامنے بندوق تاکی کہ اب تو اتنی تکلیف سے مرے گا تو لے میں ایک گولی میں تیرے کو فارغ کر دیتا ہوں. اب اس نے جو زور لگایا اور نکل کے بھاگا تو وہ ہنس پڑا اور اس نے بندوق پھینک دی, بولا ڈر مت میں تیرے کو مار نہیں رہا تھا, تو کوشش برابر کر نہیں رہا تھا, جب جان پر بنی تو نے کوشش کی تو کیچڑ سے تو نے دلدل سے نجات پائی. تو اسی طرح یہ گناہوں کے دلدل سے نکلنے والے بعض اوقات کوشش پھس پھسی کرتے ہیں, حقیقی کی کوشش نہیں ہوتی, خالی باتیں کرتے ہیں, خود دل ان کا پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو اگر یہ صحیح معنوں میں کوشش کریں گے کہ 1 2 3 بس مجھے کرنا ہے کام, تو لوگ کرتے ہی ہیں. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہایت دشوار ہوتے ہیں لیکن جب وہ کرنے پر آتے تو کر ڈالتے ہیں. بس یہ کہ نصیب کی بات ہے. جیسے پان گتکوں کے کتنے مریض ہیں یار, کہ یہ ہم بولتے ہیں تو ذرا کوئی چھوڑتا ہے کوئی نہیں چھوڑتا, جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب وہ کینسر کا خطرہ ہے یا ڈکلیئر ہو گیا, اب وہ کان پکڑ لیتا ہے کہ اب پان کو دیکھوں گا بھی نہیں. تو یہ کہ یا تو سر پہ آ کے پڑتی ہے تو چھوڑتے ہیں, یا کوئی سمجھاتا ہے تو بعض اوقات پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں سمجھانے پر. تو اس لیے گناہوں میں ہلاکت انڈرسٹوڈ ہے کہ ہائی ہے, گناہوں میں فلاح اور بھلائی تو ہے ہی نہیں. تو گناہ کر رہے نہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھلا بھلائی کیسی, تو اس سے بچنا بچنا اور بچنا ہے. تو انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ جل گناہوں سے بھی پیچھا چھوٹے گا انشاءاللہ. انہی گناہوں کی لتوں میں پاپا ایک لت اسلامی بہنوں میں بے پردگی کی ہوتی ہے. یہ مطلب بہت ایک بہت بڑی تعداد ہے پاپا جو پردہ پر آتی ہی نہیں ہے, یا اچھا آتی ہے تو بڑے ہی جزوی طور پر اور بڑے ہی مطلب لگے بندے اوقات میں ہیں, لیکن وہ جو رشتہ دار وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں اس طرح اجنبی مرد جو گھروں میں آتے جاتے ہیں, یا بعضوں کا شادی شدہ ہوتے تو شوہر کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے دوستوں سے بے تکلفیاں ہوتی. یہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے, 6-8 ایسے دوستوں کا گروپ ہوتا ہے, شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان دوستوں میں آپس میں ایسا فیملی ریلیشن ان کا مطلب کہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت زیادہ تر یہاں تو ہے, باہر ملکوں میں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں رشتہ دار کم ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایسے دوستیاں ہو جاتی ہیں اور وہ فیملی ریلیشن ان کا مطلب کہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسرے کے گھروں میں جیسے کہ ان کے آنے جانے کا ہوتا ہے تو یہ 6-6 7-7 فیملیاں ہوتی ہیں, یہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ کیا ایک دوسرے کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بے تکلف ہونا, تو بھابھی اور بھائی والا ہوتا ہے نا, بھابھی ادھر آ جائیے جی, بھائی آتی ہوں, بھابھی یہ دیجیے جی, بھائی یہ لے لیجیے, بھائی آپ کھائیے, بھابھی آپ نے یہ بہت اچھا بنایا ہے. تو وہ بھابھی اور بھائی کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی پھر وہ بھائی بہن کی طرح ہوتے ہیں بنے ہوئے, تو پھر یہ بھی بے تکلف ہو گئے. بیٹا آپ لوگ ذرا باہر کھیلیں, تو یہ بیٹے بیٹیاں جو ان کے دوستوں کی ہوتی ہیں یہ ذرا باہر لون وغیرہ میں ادھر ادھر کھیلتے ہیں, اور یہ بھائی بھابھی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں دوست یہ سب ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. پھر ہوٹلنگ الگ ہوتی ہے, فارم ہاؤس پر الگ جاتے ہیں, یہ گھومنا پھرنا الگ ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا بپا ماحول ہو جاتا ہے کہ جس میں عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. یہ بھی ایک دوسرا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جیسے یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو مطلب ہماری نیت خراب نہیں ہے. سمجھا کہ ہماری نیت تھوڑی خراب ہے, میں کوئی اس کی بری نیت سے تھوڑی دیکھتا ہوں. تو وہ بھی کہتی ہے کہ تو میرے بھائی جیسا ہے, وہ میری بہن جیسی ہے. تو اس کو کیا آپ یہ کیسے چھٹکارا ملے, یہ تو پھنس گئے نا بالکل. تو یار اس میں تو بری طرح ہی پھنسے, خالی بولنے سے کہ میری نیت, تو یہ جس کو آپ بول لیں کہ میری نیت اچھی ہے تو کیا یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نیت اچھی ہے؟ نیت تو رب جانتا ہے کہ کس کی کیسی ہے, اور ہر جگہ نیت بھی تو نہیں دیکھی جاتی نا. نیت پر آپ اتنا زور دے رہے ہیں کہ نیت ہی نیت ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیت ہر جگہ نہیں دیکھی جاتی. ان مانو کر کے ناجائز کام اس سے بے شمار ہے کہ جہاں اچھی نیت سے وہ ناجائز نہیں ہو جاتے. اب کوئی عورت اچھی نیت سے جائز نہیں ہو جاتے, بے پردہ گھومے اور بولے کہ میری نیت خراب نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ایسے کئی ناجائز کام ہیں جو اچھی نیت سے جائز نہیں ہو جاتے. نہیں تو ناجائز کاموں میں اچھی نیتوں کی گنجائش ہے کتنی. میری نیت خراب نہیں ہے, باقی نماز نہیں پڑھتا ہوں, نیت بہت اچھی ہے میری, تو کیا اس کو نماز معاف ہو جائے گی یار؟ روزے معاف ہو جائیں گے, زکاتیں معاف ہو جائیں گی, میری نیت خراب نہیں ہے, زکات نہیں دوں گا میں. نیت میری اچھی ہے, زکات کو فرض مانتا ہوں, دینا چاہیے, بڑا اچھا کام ہے, لیکن میری نیت خراب نہیں ہے, میں باقی زکات دوں گا نہیں. تو آیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا نا, اندر ملے گا. تو یعنی نیت تو مباح میں ہوتی ہے نا, اچھی اور بری نیت مبام ہے. بعض گناہ ایسے کہ وہاں بھی یعنی کہ وہ ضرورتیں ہوتی ہیں, وہاں نیت نہیں ضرورتیں. جیسے جھوٹ, جھوٹ بولنا کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے. یا بھی معاملہ نیتوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ضرورتوں کا ہے کہ ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر جھوٹ بولنا مباح کی صورت یہ ہوئی, یعنی کہ ایک جائز صورت, کہ جیسے کہ وہ بچے کے دانتوں کا کیا ہوا, چوہا لے گیا, بچے کے دانت کم ہوئے نا, چوہا لے گیا اس کے دانت. تو اب یہ ایسا جھوٹ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو جب آپس میں جو بات ہو رہی ہے یہ دونوں نے فریقین کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے, تو یہ گناہ نہیں ہے ایسا جھوٹ بولنا, بلکہ یہ ایک فضول ہے. لفظ مباح بھی شاید نہ بولا جائے اس کے لیے, یہ فضول ہے. لیکن اس طرح کا جھوٹ اگر کوئی اچھی نیت ہو تو کار ثواب بن جائے گا. جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکایتیں لکھی ہیں شیر کی, لومڑی کی, خرگوش کی, اور اس طرح جانوروں کی حکایتیں لکھی کہ شیر نے یوں بولا تو لومڑی یوں بولی, خرگوش نے یوں کہا. یہ ہوتا نا, حالانکہ یہ جانوروں کی گفتگو کس نے نوٹ کر لی. تو یہ سب سمجھانے کے لیے حکایت ہے, یہ کار ثواب ہے, نیت پر ہوتا ہے, ورنہ یہ فضول ہوتا. جیسے کہ چوہا دانت لے گیا تو یہ بظاہر فضول ہے لیکن یہ گناہ نہیں ہے. تو یہ نیت پر اس کا ہوگا. اور ایسا جھوٹ کے جس میں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا لیکن ہے جھوٹ, تو وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. نہ جھوٹ مطلقاً مشہور ہے گناہ کبیرہ ہے ایسا نہیں ہے. جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو ایسا جھوٹ گناہ صغیرہ, اور جس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہو ایسا جھوٹ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگ اپنے یہ کارڈ ہے نا یہ نیچے کر لیں, دوسروں کو تکلیف ہوتی ہوگی, آپ کا ہاتھ تھک جائے گا, آپ بھی پورا سمجھ نہیں پائیں گے. تو جو جھوٹ کسی کی حق تلفی پر مشتمل نہ ہو وہ صغیرہ گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ, اور جو جھوٹ کسی کی حق تلفی پر مبنی ہو وہ گناہ کبیرہ. اچھا, اب کوئی کسی کو ظالم ڈھونڈ رہا ہے مارنے کے لیے اور وہ ڈر کے چھپ گیا اور وہ ظالم آپ کے پاس آیا, مثلا کو دہشت گرد ہے, وہ ڈھونڈتا ہوا آیا, اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور آپ کو پوچھتا ہے کہ وہ کدھر گیا, کدھر چھپا, آپ کو پتا ہے کہ ادھر چھپا ہے, تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ جھوٹ بولیں مجھے نہیں پتا. آپ کو یہ ٹالنا پڑے گا کہ یعنی یہاں جھوٹ بولنا پڑے گا, جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ آپ سچے بن کر اس کو بتا دیں گے کہ ادھر چھپا ہوا ہے تو گناہ گار ہوں گے. تو جھوٹ بولنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے. تو کیا یہ ضرورت ہے, اس کے مواقع ہیں, یا اس کو یہ نیتوں کے ساتھ ہم جوڑیں گے نہیں کہ یہ مواقع ہوتے ہیں. تو یوں وہ آپس میں جو بول دیتے کہ ہماری نیت کوئی خراب نہیں ہے, ہم تو بھائی بہن ہیں, تو بھائی بہن بولنے کی بھی کیا ضرورت ہے, وہ تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں. تو اپنی جو بیوی ہے نا وہ بھی ایمانی رشتے سے بہن ہے. جی ہاں, میاں بیوی آپس میں ایمانی رشتے سے بھائی بہن ہیں, غلط فہمی نہ ہو جائے, ایمانی رشتے سے بھائی بہن. تو یوں سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں بہن ہیں, لیکن پردہ تو ہے نا. یہ موضوع پردہ کس کے لیے, تم جیسے ماڈرن اسلام سے دور, عمل سے دور, علم دین سے دور, اور مطلب عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے اور آپس میں کھینچی کھینچی کر کے ہنسنے والوں کی منطق مان لی جائے کہ ہماری نیت صاف ہے, ہے, ہے, ہے ہماری نیت صاف ہے, تو یہ تو قیامت کے دن بول دینا ہماری نیت صاف ہے, کتنا گھسیٹتے فرشتے پھر اور کیسے ہتھوڑے مارتے ہیں, پتا چلے گا کہ کس کو بولتے کہ نیت صاف ہے ہماری. یہ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں, آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں. آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں تو آج اور اب بھی سچی توبہ کریں اور غیر عورت سے آنکھیں پھیر لیں. بلکہ یہ دوست اپنے دوست کی بیوی کو بھابھی بولتا نا یار, یہ رسم ختم ہونی چاہیے, یہ رسم اچھی نہیں لگتی یار. یہ بھابھی کہنا یہ فریشپ کا مطلب بالکل دروازہ بھائی بھابھی رشتہ ہو گیا, رشتہ ہو گیا یہ. اچھا تو بھابھی تھوڑی بڑی عمر کی ہو نا, تھوڑی بڑی یا دیور چھوٹی عمر کا تھوڑا سا ہو تو یہ پھر وہ میرے بیٹے جیسا ہے. چھوٹا بھائی, چھوٹا بھائی بھی پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, وہ بیٹے جیسا بھی ہو جاتا ہے پھر. اب یہ زیادہ مطلب کہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ کتنا مزید یہ دو قدم آگے بڑھنے والا ایک جملہ ہوتا ہے. اور جیسے اب بھی یہ موضوع چل رہا ہے نا تو مجھے میسج آنے شروع ہو گئے کہ یہ مطلب جیسے کہ یہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ یار آپ لوگ آخر ہم پر اتنا شک کیوں کرتے ہو, آپ لوگ مولانا لوگ ہم پر اتنا شک کیوں کرتے ہو, ہمارا دل جب صاف ہے تو آخر آپ لوگوں کو اتنی ہم پر شک کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری نیت خراب نہیں ہے. آخرت میں جواب دے دینا کہ ہمارا دل صاف ہے. دل صاف ہو جب بھی تو اجازت نہیں ہے نا بے پردگی کی, آرڈر ہے نا پردہ کرنے کا. خلاص حدیث شریف میں فرما دیا دیور بھابھی کے حق میں موت ہے, یعنی موت کی طرح خوفناک اور خطرناک معاملہ ہے. تو اس لیے وہ نیت صاف ہے, یہ دلیل یا اسلام رد کر رہا ہے. تو آپ مسلمان ہیں تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, اگر نعوذ باللہ کسی نے اسلام سے اگر ہاتھ کھینچ لیا تو اس کو ہم سمجھا بھی نہیں رہے نا, تو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگرچہ نیت صاف ہو بے پردگی کی شریعت اجازت نہیں دیتی, آپ ہی اپنی منطق مت بگاڑے. آپ کو آیت سنا دے, حدیث شریف سنا دے کہ جس میں یہ ہو کہ نیت صاف ہو تو غیر عورت کو بھابھی بول کر کھی کھی کھی کر کے ہنسا کرو اور آپس میں وہ گھوما کرو, پھرا کرو, کھایا کرو, پیا کرو, بے تکلف ہو جائے. آپ کو ایک آدھ آیت, ایک آدھ حدیث شریف ہم کو بتا دے, کبھی بھی مر جائیں گے تو بھی نہیں بتا سکتے. تو کاہے کو شیطان کی باتوں میں آ کر یار یوں کرتے ہو کہ مولانا ہمارے پیچھے کیوں پڑے. مولانا آپ کے پیچھے نہیں پڑے, مولانا شیطان کے پیچھے پڑے. نہیں وہ کسی کو بھوت آ جاتا ہے تو جو بابا جی ہوتا ہے نا بعض اوقات تو مریض کو تاڑ تاڑ کر کے چانٹے مارتا ہے, تڑا تیش کر کے مارتا ہے, تو سب سمجھتے کہ مریض کو مارتا ہے. مریض کو نہیں مارتا, جنات کو مارتا ہے. تو ہم آپ کو نہیں مارتے تو وہ مریض چیختا ہے, مریض چیختا ہے کبھی بابا جی کو یاد رکھ دیتا ہے یار, اور بابا جی پھر بھی باز نہیں آتا, بابا جی مقابلہ کرتا ہے. تو اس لیے وہ آپ کو بھی شیطان چمٹا ہوا ہے تو آپ کو بھی غصہ آتا ہے, تو یہ آپ کو نہیں آ رہا درد شیطان کو آتا ہے. تو ہم شیطان نکال رہے ہیں آپ کے اندر سے, اب ویسے مرض کو ہم آپ کے ہمدرد ہیں, آپ ہم سے ناراض نہ ہوں. ہم آپ کے ہمدرد ہیں, ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں, ہم آپ کو شیطان سے چھڑاتے ہیں, ہم آپ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں آقا کے کرم سے پیچھے پیچھے اور آپ بھی پیچھے پیچھے. آمین آمین. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اور ویسے بھی اگر ڈاکٹر مریض کو مرض سے شفا دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں مریض کو تکلیف بھی اس کو دینی پڑتی ہے اور مریض تکلیف اٹھاتا ہے, مگر اس تکلیف کے پیچھے ایک آسانی ہوتی ہے اور مرض سے نجات حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. تو وہاں پر طبیب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے, اس کا احسان مانا جاتا ہے اور اس کی تکلیف, اس کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس تکلیف کو کبھی بھی مریض یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر مجھے تکلیف دے رہا ہے, وہ یہی اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ تکلیف مجھے نہیں دی جا رہی ہے بلکہ میری تکلیف کو دور کیا جا رہا ہے اور مجھے میری اس تکلیف سے دوری پانے کے لیے یہ ڈاکٹر کے پروسیجر سے گزرنا, یہ مطلب کہ وہ طریقہ کار ہی اس کو اگر آپ کہہ لیں. لیکن بابا وہ انہی کے وہ ایک ساؤتھ افریقہ سے میسج آیا کہ جب کس طرح کی سمجھایا جائے نا اور بعض واقعی سے لوگ ہوتے ہیں جن کا اس طرح مبتلا ہونا سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب ان کو بھی سمجھایا جائے تو سامنے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یار اب کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں کا کلچر ایسا ہے، کلچر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. وہ بعض اوقات کہتے ہیں یار اب آپ تو آئے ہو، ابھی آپ چلے جاؤ گے، ٹیمپریری آپ لوگوں کا رہنا ہے. جب مستقل ہو تو پتا چلے کہ مستقل آدمی ماحول سے کیسے لڑ سکتا ہے. بچوں کا بھی ہوتا ہے تو ادھر کا ہوتا ہے، اس ان کو کہتے ہیں. یہ یہاں بھی ہے، یہاں اللہ کے تقسیم ہے، جیسے مباد ممالک تقسیم ہے نا، ہمارے اللہ کے تقسیم ہے، ہمارے ملک کے اندر یا اس طرح کے دیگر ممالک کے اندر کے بعد اللہ کے تقسیم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ان علاقوں کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے، ان علاقوں کی ریکوائرمنٹ ہم کو پوری کرنی پڑتی ہے، تو یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو ان کو کیسے آپ مطلب کہ مدنی بول دیں؟ اصل شیطان نے یہ سارے سسٹم بنا لیے، ذہن بنا لیا ہے کہ یار یہ بس کلچر ایسا ہے، اپنے بچ ہی نہیں سکتے. کلچر ایسا ہوتا ہے یار، اب میں بولتا ہوں نا کلچر ایسا ہوتا تو ہے بابا، اس کو تو آپ مانیں گے نا. آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کینسر لا علاج ان کے نزدیک، ابھی تک یہ علاج اس کا تلاش نہیں کر پائے. لیکن آپ نے دیکھا کسی کینسر کے مریض کو اس لیے گولی مار دی گئی، اب علاج تو ہے نہیں بیچارہ، یہ گل گل گل گل گل کے مرے گا اور لاکھوں روپے اس کا خرچہ ہوگا. یار ایک گولی سستی پڑی اس کو اڑا دو، کیوں کیوں گولی مارے گا، علاج کر. اسی لیے یہ کلچر شاہوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کلچر کو ترک کرنے کے لیے کوشش کرے. دیکھو ایک آدمی تقدیر بدلتا ہے قوم کی، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ خود اپنے اندر جذبہ بیدار کریں تو انشاءاللہ عزوجل کلچر آپ کے پیچھے گھومتا ہوا ہے ٹاٹا کر کے چلا جائے گا، آپ کو جان چھوڑ دے گا. آپ خود اصل ملوث ہیں اور پھر مطلب یعنی کہ بولتے ہیں کلچر آپ آپ مطلب بچے ٹھیک ہے، سارے مبتلا ہیں نا آپ کی. میں آپ کی بات مان کے اس کی نمائندگی ترجمہ نہیں کر، میں چلے آپ کی بات مان کر میں نکل آتا ہوں اس ماحول سے جو یہ ماڈرن اس طرح کا ایک فحش قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن مولانا میں اکیلا ہو جاؤں گا، آگے مجھے بھی اس ماحول میں رہنا ہے، میں کہاں ہو جاؤں گا، میری فیملی کہیں نہیں آئے جائے گی، میرے بچے کہیں نہیں آئیں گے جائیں گے. تو آپ کہتے ہیں میں الگ ہو جاؤں، میں الگ ہو جاؤں، میں الگ ہو کر اکیلا ہو جاؤں گا. اب اکیلا آدمی کیسے جیے گا؟ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جب دنیا سے جائیں گے تبھی تو اکیلے ہوں، اور وہ تنہائی اور ہوگی، یہاں کی تنہائی اور ہے. اور آپ ایسے بھی اکیلے نہیں ہوں گے اگر آپ مخلص ہوئے، اخلاق درست رکھے آپ نے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. صحیح. آخر دیکھو نا ایک اکیلا آپ کے ساتھ بیٹھا ہی ہے نا، کسی دور میں یہ بھی تو اکیلا ہی تھا ایک طرح سے، جب سے داڑھی آئی رکھ لی تھی اور حیرت کرتے تھے لوگ کوئی معاشرے میں، ہمارے یہاں تو داڑھی نہیں رکھتا تھا، صاف بات ہے. سنا تھا میرے والد صاحب نے رکھی تھی، لیکن میں تو ڈیڑھ دو سال کا تھا، فوت ہو گئے تھے. جنرلی اطراف میں داڑیاں نہیں تھی. آخر یہ کہ وہ میرے ذہن کے مجھے ملتے ہی گئے، اور الحمدللہ آج وہ داڑھی والے. میں داڑھی کی وجہ سے مذہبی تشخص کی وجہ سے، مسجد کی امامت کی وجہ سے میری شادی ہوتی ہی نہیں تھی. مولانا کو کون دے، کچھ دینے کے لیے تیار ہاتھ چومتے تھے اس وقت بھی، شادی نہیں دیتے کوئی نہیں سمجھے. تو یہ ہے لتی بات، ہاتھ چومتے تھے کسی لڑکی کوئی نہیں دیتا تھا، نہیں یہ مولانا کو کوئی نہ دے، یہ بہت عزت والا آدمی ہے، یوں ضرورت سے زیادہ عزت والا ہے. تو یوں مطلب اس دور میں وہ میری پوزیشن تھی، اور میں اور داڑھی کٹا ہوں، میں ایسا مطلب یعنی کہ پکا تھا اس معاملے کا، مت پوچھو بات، گردن کٹے تو کٹے داڑھی نہ کٹے. جی الحمدللہ خیر. تو آخر کار میں پیچھے نہیں ہٹا. نہیں ایک میں اپنا چٹکلا سناتا رہتا ہوں کچھ اسی طرح کا کہ کسی نے کہا کہ آپ کو معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے, تو میرے کہا مرد ہوئے کہ مرد وہ نہیں کہ معاشرے کے پیچھے چلے, مرد ہوئے معاشرے کو جو اپنے پیچھے چلا لے. اس طرح کا کوئی جملہ میں نے بولا تھا, وہ کسی دور کی بات کر رہا ہوں, اپنے دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا, وہ میرا خیال 40 سال پرانی یا 45 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو خیر اب میری منتیں کرتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی کروا دو کسی مبلک سے. اب داڑھی والے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں, اماموں والے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں, مدنی انعامات والے رشتے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ, کیسی ڈیمانڈ ہے الحمدللہ. یعنی کہ یہ اکیلا جس کو کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, آج الحمدللہ وہ استقامت اللہ نے بخشی. تو آج اس سے منتیں ہو رہی ہیں کہ تو بول داڑھی والا ہو, زلفے والا ہو, سنتوں کا آئینہ دار ہو, عاشق رسول, ہم کو ایسا بر چاہیے, ایسا داماد چاہیے. اور آج الحمدللہ یہ جتنے مبلغین ہیں ایک تعداد ہے, اگر کہوں ہزاروں تو شاید ہزاروں داڑھی اور امام والے صاحب آئی ہیں کہ جو آج شادیاں ان کی مطلب ہوئی ہیں ماحول میں, اپنے مدنی ماحول میں اللہ کا کرم. تو اس لیے اگر وہ ایک بولتا ہے کہ کلچر ایسا ہے, یا بولے کہ ہم الیاس جیسے نہیں ہو سکتے, تو الیاس ایسا بن کے کوئی آسمان سے تو نہیں اترا تھا, یہ بھی زمین پر ہی پیدا ہوا ہے, ظاہر فرشتہ تو نہیں ہے, انسان ہے. اور کسی عالموں کے گھروں کا بھی کوئی مطلب فرد نہیں ہے, نہ میرا کوئی باپ کوئی علامہ صاحب تھے, نہ کوئی پیر خانہ تھا ہمارا, کچھ بھی نہیں. میرا مجھے کوئی خاندانی ورثہ نہیں ہے, ہمارا خاندان بالکل گمنام ٹائپ کا خاندان, وہ بس وہی بالکل یہ لگے جو دنیا داری نوکری کرنا, نوکری ہم لوگ تاجر بھی نہیں, نوکر نوکری پیشہ, والد صاحب بھی نوکری کرتے تھے, بڑے بھائی بھی نوکری کرتے تھے, کوئی مطلب مذہبی طور پر ہمارا کوئی تشخص ہی نہیں ہے, پہچان ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے جو ہے. اب الگ بات ہے, اللہ کا کرم ہے کہ بہت وہ عزت شہرت سب کچھ مل گیا, لیکن یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میں ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے, تو میں کوئی ساتھ میں لایا نہیں, ورثہ نہیں ہے میرے پاس کہ چلو صاحب ورثے میں لے آیا ہوں, کہ گھر ہمارا گھرانہ معزز تھا اور مجھے کوئی ورثے میں کوئی مل گیا, اور جو خانقاہ پہلے سے چل رہی تھی اور خانقاہ کی سجادگی مجھے مل گئی ہے اور باپ کمائی مل رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, یہ سب اللہ کا کرم ہے. تو آپ تھوڑا ہمت تو کریں, آپ کو بغاوت کرنی پڑے گی. ہاں اس معاشرے سے, اس ظالم معاشرے کے ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کرنا پڑے گا, علم جہاد جی ہاں, کہ یہ گناہ ہے میں نہیں کروں گا, یہ حکمت عملی کے ساتھ ہوگا. اپنے آپ کو آپ بچا لیں, اور آپ غور کریں گھر میں کون نرم گوشہ رکھتا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ نرم گوشہ رکھتا ہو نا اس معاملے میں, آپ اس پر انفرادی کوشش کریں, اب اس کو ذرا سمجھائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ہم نوا بنے گا, پھر اس طرح ایک سے دو بنیں گے, دو سے تین بنیں گے. تو انفرادی کوشش کے ذریعے دیکھیے کہ وہ معاشرے کا وہ رنگ تبدیل ہو سکتا ہے. آج لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی کی الحمدللہ چھتری کے نیچے آئے گئے نا, کوشش تو کریں, آپ کوشش کریں گے سب ہو جائے گا. نہ اس میں کوئی تعلیمی معیار کی ضرورت ہے, نہ کوئی اسناد کی ضرورت ہے, نہ اونچے خاندان کی ضرورت ہے, نہ میرے پاس کوئی اسناد ہے, نہ کوئی تعلیمی معیار, کچھ بھی نہیں ہے میرا بالکل, یعنی کہ عوامی طور پر وہ صفر ہی ہے. تو ایسا ہے نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نواز دے گا, آپ نکلو تو صحیح, وہ نیت صاف منزل آسان. آپ اس کلچر سے نکلو, آپ مطلب کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گا, یہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن, میں نے گناہ نہیں کر رہا, بس مجھے مجبور نہ کیا جائے, میں گناہ نہیں کروں گا. باقی آپ ماں باپ کی خدمت پہلے سے بڑھ کر کرو, بھائی بہنوں کا احترام, جو بھی شریعت نے حقوق دیے وہ سب ادا کریں, اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں گناہ کی بات آئے, اب ہاتھ جوڑ کر معذرت کر لیں کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کرتا, تو اب ماں بولے گی دودھ نہیں بخشوں گی, تو بھلے وہ بولے, آپ یہ بے باکی نہ کریں کہ مجھے مت دودھ بخشنا, یہ دودھ بخشوں نہیں بخشوں یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے, یہ عوامی بس, یہ عوامی دھمکیاں ہیں. جہالت کی بات ہے. باپ بولے گا آگ کر دوں گا, یہ بھی دھمکی ہے. آگ کرنے سے وہ آگ ہوتا نہیں ہے, اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ آگ ہو ہی جاتا ہے, خود ہی آگ ہے. تو اس لیے وہ ایسی تڑیاں دیتے ہیں. تو آپ ان کے سامنے زبان نہیں کھولیں, آپ کو کھولنی ہے تو وہ آنکھوں کی ٹونٹی کھول دیں اور رونا شروع کر دیں, پتھر بھی پگھل جائیں گے. اگر ماں باپ بالفرض گناہ کرنے پر سختی کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں, تو اب رونا شروع کر دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا, اور اسی میں آپ کی عافیت ہے. اب صرف بیٹا نہیں ہے, اب جو آپ فرما رہے نا ماں اس گناہوں بھرے ماحول سے بغاوت کے حوالے سے, بغاوت سے مراد مارا ماری والی بغاوت, مطلب وہ کہ آدمی اپنا رخ تبدیل کر دے, میں نے گناہ نہیں کرنا, مجھے فائنل پیٹ کر دے, اس کلچر کو پیٹ کر دے. یہ بالکل ٹھیک ہے نا. یہاں صرف بیٹا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ بیوی اور بچے یہ ایک طرف ہو گئے, گھر میں شوہر کا ذہن بن گیا, باپ کا ذہن بن گیا کہ میں اب نہیں کروں گا. اب وہ اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں, اب وہ کیا روئے گا ان کے سامنے, وہ مطلب کہ وہ اس کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے. یعنی آپ کی بات اس لیے اس کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ابھی مجھے اس اسلامی نے پرچی دی کہ ایک شخص ہماری تربیت گاہ پر آیا, یہ فیضان مدینہ کی تربیت گاہ پر, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تربیت گاہ پر آ کر رونے لگا, اور روتے ہوئے سے کہا کہ مجھے میری بہن, منہ بولی بہن ہوگی, اس میں لکھا منہ بولی بہن, میری منہ بولی بہن نے کہا کہ ٹی وی پر مولانا نے منع کیا ہے کہ اس طرح غیر مرد سے فون پر بات نہیں کرنی ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے مولانا صاحب سے ملا دو کہ وہی میرا ایک سہارا ہے, میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. تو آپ کی ایک بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی ایک بات سن کر جیسے کہ کوئی اسلامی بہن مدنی چینل پر اس نے گویا کہ یہ ذہن بنا لیا کہ میں نے غیر مرد سے یہ منہ بولے بھائیوں سے بات ہی نہیں کرنی ہے, مگر وہ منہ بولا بھائی وہ اپنی یہ منہ بولی بہن کے بغیر جی نہیں سکتا تھا. آپ کچھ بولنا ہے, وہ روتا ہے ادھر آ کر, اس کو سے بات کرنی ہے, مجھ سے بات کرنی ہے. نہیں نہیں آپ سے تو ملنا تھا اس کو, آپ سے مل کر آپ سے اجازت لیتا نا. میں اجازت دیتا اس کو کہ میری وہ میں مر جاؤں گا میں, ورنہ وہ روتا آپ کے پاس, آپ کا دل پسیج جاتا, نرم ہو جاتا. ہاں اب سینے مینے سے لگا لیتے اس کو, گناہ کرنے کی اجازت دے دیتا اس کو. تک پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عارضی دکھ ہوتے کہ میں جی نہیں سکوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ محاورہ میں مر جاؤں گا, کوئی مرتا ورتا نہیں ہے بھائی. نہیں مرتے باپا, نہ خودکشیاں کرتے نا, نہیں کرتے خودکشیاں. یہ اصل بابا بعض وقت یہ خود فرے بھی ہوتی ہے, یہ مطلب کئی لوگ ہوتے جو چکر میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو نام پتہ نہیں ہے, عجیب غریب قسم کا نام دے دیتے ہیں اور پھر وہ بات نہیں ہو رہی ہوتی. حالانکہ اس کی سگی بہن زندہ ہوگی, اس کی سگی بہن کے بغیر وہ برسوں گزار چکا ہوگا, اس کو سگی بہن کس حال میں ہوگی بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن اس منہ بولی بہن کے بغیر بات نہیں ہوگی. ان کی مثال نہیں دے رہا جن کی پرچی تھی, ایک جنرل مثال دے رہا ہوں. تو بعض ہوگا سگی بہن زندہ ہوتی ہے, ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن یہ منہ بولی بہن جو ہے نا اس کے بغیر میرے کو چلتا نہیں ہے. یہ بڑی شفقت دیتی ہے, بڑی محبت دیتی ہے, اس سے بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. اس پر آدمی اپنی وہی جو کہتے ہیں نا ہماری نیت اچھی ہے ہمارا دل صاف ہے, اس پر غور کرے کہ اتنا صاف دل والا آدمی ماں کی خدمت کرے نا بھائی, اپنی سگی بہن کے ساتھ کوئی سلے رحمی کرے تو پتا چلے. بھابھی کا ہی دکھ سمجھ میں آتا ہے اس کو, سگی بہن کا دکھ سمجھ میں نہیں آتا. بھابھی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, سگی بہن بھلے اس کی سگی بہن کو خود اپنے منہ سے ہزارہ قسم کی تکلیفیں دے گا. تو یہ سارے رحم دلیاں یہ اسی طرح اجنبیہ مرد یا اجنبی عورت کے ساتھ ہی ہماری یہ رحم دلیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں, اس پر بڑی غور کرنے کی حاجت ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں ماحول ایسا ہے, ہم نے جب سفر کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو وہاں پر جب اس طرح کے اسلامی ملتے ہیں بالکل عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کے اولیے ہوتے ہیں, ان کو دیکھو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ کس دنیا کا آدمی آ گیا یار, ناک کان ہے تو وہ سمجھ نہ جاتا کہ انسانی ہے. تو اب وہ پوچھو کیا ہو گیا تھا, بولے یہاں کا ماحول ایسا ہے. تو پھر ہم داڑھی اور امامے والا اس کو دکھا دیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کی پیچھے گلی میں رہتا ہے, اسی محلے میں اسی علاقے میں اسی ملک میں رہتا ہے, یہ داڑھی اور یہ امامے والا ہے, آپ کی طرح یہ بھی کاروبار روزگار پر آتا جاتا رہتا ہے, یار یہ کیسے تبدیل ہو گیا, اس کے سب پر امامہ آ گیا اسی ملک میں رہ کر, آپ کے کان میں بالی کیسے آ گئی اس ملک میں رہ کر, اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی اس ملک میں رہ کر, آپ کے گلے میں صرف سونے کی چین کیسے آ گئی اس ملک میں رہ کر, اس کو پورا مدنی حلیہ ماں چادر نصیب ہو گئی, آپ کی پینٹ چھوٹی ہوتی ہوتے ہوتے گھٹنوں سے اوپر نکل گئی, یہ اس ملک میں رہ کر کیسے ہو گیا؟ تو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ مسئلہ صرف ملکوں کے حالات اور معاملات کا نہیں ہے, جیسے بابا نے فرمایا نا کہ ہمارے اپنے اندر ایک مسئلہ ہے اور یہ مرض ہمارے اپنے اندر ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ہمارا طبیب ہم کو علاج بیان کرتا چلا جا رہا ہے. بڑا لیے کہ سچی توبہ کریں, اور وہ اسلامی بہن جس نے وہ جان چھوڑا لی منہ بولے بھائی سے وہ مبارکباد کے مستحق ہے, اور جو روتے ہوئے آئے تھے اللہ کرے کہ وہ بھی سچی توبہ کر لیں. اگر بے پردگی کا کوئی سلسلہ تھا, بے تکلفی غیر شرعی کی ترکیب تھی, تو وہ توبہ کر لیں اور اس کا پیچھا چھوڑ دیں. اس طرح سارے یہ منہ بولے بھائی بہن, منہ بولے ماں بیٹے, یہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا لیں اگر آخرت عزیز ہے تو. باقی اب میرا رد کرنے میں تو کیا دیر لگے گی, رد تو ہو ہی جاتا نا, آپ کو جواب دینے کو نہ آئے گا. بالکل درست, اور کیا, رد تو وہ کرو نا جو مطلب وہ شریعت کے دائرے میں رہ کرو. تو میں کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی کہتا ہوں کہ منہ بولے بھائی بہن مطلب میرے مت بنو تو اب میرا کیا فائدہ ہوگا, اگر آپ بن جاؤ گے تو میرا کیا نقصان ہوگا, چھوڑ دو گے تو کیا فائدہ ہوگا, آپ نہیں مانو گے تو بھی میرا تو فائدہ ہی ہے کہ مجھے ثواب ملے گا. میں تو اسلام کے روح اس سے بول رہا ہوں, شریعت کی بات بول رہا ہوں, کہ اس وجہ سے بھائی بہن بنا کر جو بے تکلفیاں ہو رہی ہیں اور جو گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے, میں تو اس سے آپ کو باز رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے کامیابی دے اور آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے جو ایسا کرتے ہیں. میسج کرے, میسج ایس ایم ایس کرے, ابھی میلے کریں, اپنی کال ریکارڈ کروائیں. اگر آپ نے واقعی یہ پیغام آپ نے قبول کر لیا, یہ مدنی پھول آپ نے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیے, ایس ایم ایس کیجئے اور اس طرح کے پیغامات دیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اب اس ماحول سے ہم بالکل نکل جائیں گے, ہمیں یہ ماحول نہیں چاہیے. واقعی اس ماحول نے بہت ہمیں برباد کیا ہے, اور جو بے حیائیاں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں, اس طرح کے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں دنیا بھر میں, اس طرح کے جو اجنبی لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں غیر مطلب مرد یہ عورتیں اور جن کا آپس میں پردہ ہے, یہ جو اس طرح یہ مل ملاپ کا اور یہ دوستیوں کا اور خوش وہ آپس میں جو خوش گپیوں کا سلسلہ ہے, پھر وہ گیٹ ٹو گیدر کا سلسلہ ہے, اس میں اس قدر بے حیائیاں اور اس قدر اس میں گناہوں کا سلسلہ, اور وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی, اس قدر اس میں معاملات ہیں. تو اس کے پہلے کہ آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے, آپ کے گھر والوں کو منہ چھپانا پڑے, آپ کو منہ چھپانا پڑے, اور دنیا میں اللہ نہ کرے ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے, بہتر یہ ہے کہ ابھی سے مان جائیے. اس میں آپ کے ٹیلی فون موبائل فونوں نے بھی بڑا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہوا ہے, یہ جو فری کالنگ سروس اور ایس ایم ایس سروس ہے اس کے ذریعے, یہ ایم ایس این سروس ہے اس کے ذریعے, چیٹنگ ہے اس کے ذریعے, آپ کی سوشل ویب سائٹس ہیں, جو سوشل ویب سائٹس ہیں, جو یوزر ہیں وہ میرا یہ ورڈ سمجھ رہے, جو یوزر نہیں ہیں ان کو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں بول کے آ رہا ہوں. اچھا ہے ہم کو سمجھ ہی نہ پڑے, ہم کو جانا ہی نہیں اس گلی کے اندر. تو یہ جو ویب سائٹس یوز کرتے ہیں سوشل ویب سائٹس, اس کے ذریعے غالباً اس وقت یہ بے حیائی اس قدر پھیلتی جا رہی ہے کہ مت پوچھئے بات. اتنے اجنبی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست بن رہے, ارے اب تو کلچر دو قدم آگے یہ بڑھ گیا کہ پہلے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیوں کی دوستیوں کا سلسلہ تھا, اب یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ شادی شدہ مرد ایک شادی شدہ عورت سے دوستی کرتا ہے, اور شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے دوستی کرتی ہے, اور یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ الگ غیر مرد اور غیر عورت سے ان کے تعلق و مراسم ہیں, اور اس کو ماحول کا نام دیا گیا ہے, اس کو کلچر کا نام دیا گیا ہے, اس کو طریقے کار کا نام دے دیا گیا ہے, اور ان تمام تر گناہوں بھرے سلسلوں کو ایسا گلمرائز کیا گیا ہے, ایسا خوبصورت اور ایسا اس کو بیوٹیفائی کیا گیا ہے کہ اس کو ماڈرنزم کے نام پر اور ایک اچھے اور عمدہ پڑھے لکھے کلچر کے نام پر لے لیا گیا, جس کو آپ کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اے عاشقان رسول, آپ مدنی چینل کے ذریعے اس مدنی مذاکرے میں جو آپ شریک ہیں, اس کلچر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ان گناہوں کے تمام آلات تمام ذریعے اور تمام طریقے کار پر قدغن لگائیے. آپ اپنے اندر رکاوٹ پیدا کیجئے. یہ اسپیڈ بریکر یہ بیریئر آپ کے اندر ہی گرے گا تب رکاوٹ آئے گی. آپ یہ کہیں گے یہ کہیں اور گرے گا یہ رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ بیریئر آپ اپنے اندر ہی گرائیے. یہ رکاوٹ آپ اپنے اندر ہی پیدا کیجئے. بلاکیج آپ اپنے اندر ہی پیدا کیجئے. ایسا ہی اپنے اندر کو سافٹ ویئر انسٹالیشن پیدا کر دیجئے کہ اس طرح کے وائرس آپ کے اندر آئے ہی نہیں, ورنہ وہ ہمارے اندر کی کتنی چیزوں کو اڑا کر چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت سے اس وقت مدنی چینل کے ذریعے یہ آپ کو سنو تو بھرا پیغام دیا جا رہا ہے. نیز ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد, اور یہ ایک سمجھ میں آتا ہے جو یہ کلچر میں مبتلا ہے, مگر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر نہ ہو, کیونکہ اس طرح کے لوگ عموماً اس طرح کے مذہبی سلسلے دیکھنے کا رجحان بھی ان کے یہاں ماحول میں کم ہوتا ہے, اور وہ دیکھتے ہی وہ پروگرام ہے, دیکھتے ہی وہ چیزیں ہیں جن میں اس طرح کا ماحول ڈیولپ کیا جا رہا ہے, اسٹیبلش کیا جا رہا ہے, اور وہ اس طرح کی طرف نہیں آتے. تو آپ نیکی کی دعوت شروع کر دیں نا, آپ ان کے گھروں میں مدنی چینل چلوانا شروع کر دیں, ان کے گھر کے افراد پر ہاتھ رکھ کر فیضان مدینہ لے آئے, مدنی ماحول میں لے. آپ کہیں یار مدنی ماحول میں نہیں آتا. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت دعوت اسلامی سے وابستہ ایک بہت بڑے نوجوانوں کی تعداد ہے جو یہی بالیاں پہنتے تھے, یہی سونے کی چینیں پہنتے تھے, یہی آدھی آدھی پینٹیں پہنتے تھے, اور اس طرح نماز قضا کرتے تھے, اور میک اپ کرتے تھے, لپسٹک لگاتے تھے, جینٹس کاسمیٹکس یوز کرتے تھے, اور بال عجیب و غریب بناتے تھے, پونیاں لگا دیتے. ایسے کئی لوگ الحمدللہ آج آپ کے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر مبلغ بنے ہوئے ہیں. ایسی کئی اسلامی بہنیں جو کل اس طرح کے ماحول میں تھی جو مطلب کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا, ایسی بے حیائیوں کا وہ مطلب کہ ملغوبہ بنی ہوئی تھی, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر آج الحمدللہ یہ مدنی برکہ پوش اسلامی بہن بن گئی ہے. میری عادتیں ہو بہتر بنو سننا تو مجھے مودی بنا مجھے مودی بنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. یہ ذہن بنا کر رکھے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ جیسے کہ دینی ماحول سے اور مزے مزے دور پاتے نا, ہمارے ذہن میں خیال آ جاتا ہے یار یہ کیا آئے گا. یہ ذہن سے نکال دیں. بڑے سے بڑے پرہیزگار پر شیطان جب حملہ کر دیتا ہے کہ کسی صورت میں اس کی پرہیزگاری اس کے تقوی یہاں تک کہ ایمان کو لٹنے پر ہی آ جاتا ہے, وہ مایوس نہیں ہوتا. ہم کیوں کسی کے بارے میں یہ ذہن بنا لے گا یار یہ کیسے ماحول میں آئے گا, یہ خاندان کیسے ماحول میں آئے گا. ہم کوشش تو کریں. کوشش کرنے کے لیے آپ مدنی چینل کا ذریعہ استعمال کیجئے, ان کے گھر میں مقتط المدینہ کے رسائل پہنچائیے, وی سی ڈی کا ذہن دیجئے, انفرادی کوشش کیجئے, کہیں باہر ملاقات کر لیجئے. اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اس ماحول سے دور جو اسلامی بہنیں ہیں جو کلچر ہے اس کو کوشش کریں, انشاءاللہ وہ آپ کے قریب آ جائیں گے آہستہ آہستہ. آپ کچھ بھی نہ کہیں, ان کو صرف اور صرف مسجد کا راستہ دکھا دیں, ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آ جائیں. اللہ توفیق دے تو اپنے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلہ میں سفر کرا دیں. ان کو آدھا گھنٹہ بھی ہے 30 منٹ بھی ہیں, ان کو آپ مدنی تربیت گاہ پہ لا کر بٹھا دیں, ان کو 12 منٹ رسالہ پڑھنے کے لیے دے دیں. انشاءاللہ تعالی ایک رسالہ ایک وی سی ڈی لمحے بھر کا مدنی چینل کا سلسلہ یہ انشاءاللہ تبارک تعالی تبدیلی لے آئے گا, اور اس طرح وہ گھرانے جن میں آج دعوت اسلامی کا یہ سنت و بھرا پیغام نہیں پہنچ رہا, مدنی چینل نہیں چل رہا, ہمارے مقتط المدینہ کے رسائل مطبوعہ مقتط المدینہ کے جو بکلیٹس ہیں وہ اگر ان تک نہیں پہنچ رہے, آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود دیکھیں گے جب ایک گھرانہ جو بالکل مذہبی ماحول سے دور اور ماڈرنزم کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو, آپ کی انفرادی کوشش سے اگر یہ پورے کے پورا گھرانہ سنتوں کا گہوارا بن جائے اب وہ کسی خوشی ہوگی. مسجدوں میں ان کے گھر کے افراد مسجدوں میں آنا شروع ہو جائیں اب وہ کتنی خوشی ہوگی. تو نیت کریں, نیت کریں اللہ تعالی ہماری سستیاں دور کرے. بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی ضرورت ہے, بلکہ امیر سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس طرح کی عبارت عطا فرمائی ہے کہ اس دور میں جتنی نیکی کی دعوت کی حاجت ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی. بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی حاجت ہے اور اسی قدر ہم نیکی کی دعوت سے دور ہیں. جتنے بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جہاں جہاں بھی آپ شریک ہیں, آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے کسی کونے میں بھی اگر یہ ہلکی سی بھی آپ کو محسوسات موجود ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے, تو آپ نیکی کی دعوت کی دھویں مچانا شروع کر دیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال چلائیے. بپا ہند نگر سے براہ راست نگر شہر ہے. بپا اس میں 30 دن کے مدنی قافلے کے بھی بعض عاشقان رسول موجود ہیں. یہ 30 دن کے قافلے میں سفر پر تھے تو جس مقام پر گئے ہیں وہاں سے براہ راست ہوئے ہیں اور وہاں کے بھی بعض عاشقان رسول موجود ہیں. ماشاء اللہ غالباً یہ اندور کا قافلہ یہاں گیا ہے. ماشاء اللہ مدینہ. بابا الحمدللہ باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے اسلام بھائی مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں. ایک اسلام بھائی جو کافی عرصے سے ہفتہ کو یہاں پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں, ایک سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ نیتیں بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا نماز میں درود شریف پڑھتے ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ سیدنا و مولانا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ باپا جان میرا دوسرا سوال یہ ہے, میرا ایک چھوٹا سا تھیلی کا کام ہے, پولی بیگز کا, میں سپلائی کرتا ہوں مختلف کمپنیز میں. باپا جان کمپنیز سے آرڈر لینے کے لیے مینیجر یا پرچیزر کو پیسے کھلانا پڑتے ہیں پھر ہی آرڈر ملتا ہے, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آرڈر نہیں ملے گا. اور بابا جان انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ کو قافلے میں جانے کی بھی نیت ہے. بابا جان نظر کرم فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود ابراہیم نماز میں جو پڑھا جاتا ہے درود ابراہیم, تو اس میں سیدنا کا اضافہ مستحب ہے. باہر شریعت میں لکھا ہے کہ سیدنا لکھا ہے, وہ مولانا نہیں لکھا اس میں, کہ سیدنا بڑھا دے. اور آپ نے جو صورتحال بتائی تھیلیاں سپلائی کرنے کی کہ اس میں مینیجر کو جو دیا جاتا ہے, آپ نے لفظ نہیں بولا, وہ رشوت دینی پڑتی ہے. اگر یہ آپ پوچھتے کہ رشوت دینی پڑتی ہے, دینا جائز ہے کہ نہیں, تو شاید مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا. تو یہ رشوت ہی ہے, اس میں کون سا آپ کا حق تھوڑی مارا جا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اجازت کی صورت بنتی. تو وہ آرڈر ملتا ہی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. آپ کوشش کریں, جد و جہد کریں, وہ سارا معاشرہ خراب نہیں ہوا, اچھے لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں. ہم نہیں دیں گے تو کوئی اور دے کر آرڈر لے جاتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہے سا. بلکہ یہ تو دو جگہ کا کہہ رہے ہیں, پیون سے لے کر, وہ پیون بھی نہیں ہے, گیٹ پر جو کھڑا ہوتا ہے نا, جو گاڑی اندر جانے دیتا ہے صاحب سے ملنے کے لیے, وہ گیٹ سے لے کر صاحب سے جو پہلے تک کا جو آدمی ہے نا, شاید وہاں تک کی کوئی چین بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ دیتے دیتے دیتے جاؤ, نہیں دیتے تو وہ گیٹ ہی نہیں کھولتا, گیٹ ہی نہیں کھولتا. ارے بھائی پرچی کارڈ تو اندر بھجوا دو, تو وہ اپنی ترکیب بنا لیتا ہے. تو گیٹ چوکی دار سے لے کر اوپر تک کی بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر لائن بنی ہوئی ہوتی ہے, اور دینا پڑتا ہے, اور نہیں دوں گا تو یہ مطلب یہ مال ہاتھ سے چلا جائے گا, بابا آرڈر چلا جائے گا, تو جو پیسہ دیتا ہے اس کو آرڈر مل جاتا ہے, تو اگر تو کیا کروں میں, جانے دو آرڈر. ظاہر اگر واقعی رشوت کے بغیر آرڈر نہیں ملتا تو آرڈر جانے دیں, آرڈر مطلب مال نہیں ملتا بعض وہ ہی کہ رشوت نہ دے, ہم یہی کہیں گے نا. ہاں چلے آپ کہہ رہے ہیں, کوئی ایسی صورت نکالے گا آرڈر آپ کا برقرار رہے. اب اگر رشوت کے بغیر ممکن نہیں ہے آرڈر, آرڈر بھی گیا اور کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے, وہ ضرور اسباب پیدا کرے گا, اگر نیت صاف ہے تو منزل آسان ہے. اس میں جو اس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں نا, ان کو میں ایک مدنی مشورہ دوں کہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جو ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, مین ڈائریکٹر بھی نہیں, جو سیٹ ہوتا ہے وہ بعضوں کا ڈائریکٹر بھی وہی ہوتا ہے, تو اگر کوئی تعلقات ہوں اور اس تک آپ کی اپروچ ہو جائے نا, اس کا موبائل نمبر آپ کو مل جائے اور جو مال آپ کو چاہیے, یہ سمجھے کہ ایک بزنس ٹپس دے رہا ہوں میں آپ کو, اور جو مال آپ کو چاہیے اس کے مال اور اس کا ریٹ آپ کسی سے اس کو ایس ایم ایس کروا دو آپ کے موبائل سے, اپنا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ, کیونکہ اصل مالک وہ اوپر ہوتا ہے, اس کو تو ایک پیپر آتا ہے وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ آرڈر ہے, کیونکہ اس کے جیب میں صرف وہی پیسے جائیں گے جتنے کا اس نے مال خریدا ہے, باقی اس کے نیچے جو بھی جو چین بنی ہوئی ہے اس میں وہ بعض اوقات سیٹ ڈائریکٹلی یوں انوالو نہیں ہوتا, مگر چونکہ نظام چلانا ہوتا ہے تو اس کو پتہ بعض اوقات ہوتا ہے سیٹ کو کہ یہ سارا ہمارے مطلب نظام ایسا بنا ہوا ہے, لیکن وہ پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اس کی فیکٹری چلانی ہوتی ہے, تو وہ اس کو روکتا بھی نہیں ہے, روکتا نہیں کیوں نہیں ہے کیا ہے, اس کو ہو سکتا ہے ہماری کوئی رہنمائی ہو جائے, لیکن آپ کو تعلقات کے ذریعے کوئی اپروچ ایسی لگا لیں کہ مین جو اس کا جو سیٹ ہے اس تک آپ کا اگر کانٹیکٹ ہو جائے اور اس تک آپ کے ریٹ پہنچ جائے نا, تو آٹومیٹکلی اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار آج تک ایک چیز میں 50 روپے میں بیچ رہا تھا, مجھے جو میرے عملہ تھا وہ 50 روپے بتا رہا تھا, یہ کون سا ایس ایم ایس آیا کہ یہ مجھ سے میری چیز 70 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہے, تو وہ آپ کو شاید کال, کیونکہ اس کو 20 روپے زیادہ بچیں گے سیٹ کو, تو وہ سیٹ اپنے 20 روپے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ کال کر کے بلا لے گا, پھر جب آپ وہ سیٹ نیچے چوکی دار کو تک بول کے رکھے گا کہ فلاں آدمی آئے گا اس کو میرے پاس آنے دینا, اب آپ کو کوئی روکتا ووکتا نہیں ہے, پھر آپ ڈائریکٹ سیٹ کے آدمی ہو جاؤ گے, پھر شاید آپ سے مانگتے ہوئے بھی وہ شرمائے گا بلکہ ڈرے گا کہ یار اس سے مانگوں گا تو سیٹ کو بول دے گا کہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے, ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے, بس یہ ذہن بن جائے نا آپ کا کہ میں نے دینا نہیں ہے, جیسے باپا نے بھی کچھ دیر پہلے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے فرمایا نا کہ بس یہ ذہن بنا لو کہ میں نے گناہ کرنا نہیں ہے, اللہ راستہ عطا فرما دے گا, تو آپ یہ ذہن بنا لو میں نے رشوت دینی نہیں ہے, اللہ آپ کے لیے راستہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. باپا جہلم پاکستان. ماشاء اللہ. مرحبا. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے باپا جان باتھ روم میں جب نہاتے ہیں تو نہانے کے بعد جب کپڑے پہنتے ہیں تو شلوار کا پنچ وغیرہ نیچے لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا پاک رہتے ہیں, اس کے بارے میں برائے مہربانی ارشاد فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک وہاں گرا ہوا پانی یقینی طور پر ناپاک ہونے کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ پاک ہے, تو اس میں اگر پائچے وغیرہ تر ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے, ناپاک نہیں ہوں گے. اور ویسے بھی آدمی نہاتا ہے جب, اور عام طور پر ہمارے شاور میں نہاتے ہیں تو وہ اتنا پانی بہ جاتا ہے کہ وہ دھل دھلا جاتا ہے, لیکن نہ آپ وہ پوزیشن دیکھ لیجیے, اگر واقعی وہ نجاست موجود ہے پانی کے اندر تو تب تو وہ ناپاک ہی ناپاک ہے, اور نجاست موجود بھی نہیں ہے, نجاست کا رنگ بھی نہیں ہے, اثر کوئی نظر نہیں آتا نجاست کا, تو خامخواہ وسوسوں سے اس کو ناپاک سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی تربیتی کورس, مدنی قافلہ و مدنی انعامات کورس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی اسلام بھائی تربیت حاصل کرنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے آسٹریلیا سے ایک اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, یہ بھی اپنا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف ہے. ماشاء اللہ. میں سڈنی آسٹریلیا سے تشریف فرما ہوں. ماشاء اللہ. ہمارے باپا جان, میرے زبان میں قوت نہیں, پہلی بار آپ کو دیکھا ہوں. کچھ مہلت دیجئے گا, ہمت کی, اپنے آپ کو سنبھال لوں پھر بیان کروں. سنبھلنے سے سنبھلتا نہیں, آپ کی دعا کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں دعوت اسلامی کی, مدنی کاموں کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے کرم سے 6 ماہ کے لیے تربیت کے لیے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. ویلکم. مسلمانوں میں سنتوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے کیا کیا کام ہم کریں, آپ ذرا اس کا وسیع کر دیں یا ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں. ہم آپ کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پہلی بار آپ کے ملک میں آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جھولی خالی کر کے لے کر آیا ہوں اور بھر کر یہاں سے جانے کی امید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ سڈنی میں بھی الحمدللہ آسٹریلیا میں دعوت اسلامی کام بہت عرصے سے اسلامی بھائی کرتے ہیں اور بین الاقوامی امور کی جو مجلس ہوتی ہے اس کی ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے, تو سب اگر دل لگا کر ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل کام ہوگا. وہ یہ کہ اپنی ذات پر بھی کام کرنا پڑتا ہے. مین مدنی پھول یہی ہے کہ اپنی ذات پر اگر کام کیا جائے نا, کام بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے کہ اپنا مدنی حلیہ ہو, داڑھی پوری ہو, امامہ سر پر ہو, مدنی لباس ہو, اس کو دیکھ کر بھی غیر مسلم بعض اوقات وہ مائل ہوتے ہیں. آپ ہی کے سڈنی کا ایک واقعہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا, سر پر امامہ میرے رہتا تھا سبز امامہ, تو میرے ساتھ ایک وہ کوئی پیسنجر بیٹھا میرے پاس, اور ان دنوں وہ کوئی کرکٹر تھا, وہ کسی اور مذہب کا تھا, مسلمان نہیں تھا, تو وہ بھی پگڑی باندھ کر کھیلتا تھا. تو اس نے وہ پیسنجر نے اس کو اس طرح کچھ چھیڑا اس کو کہ تمہارا آدمی تو بڑے چھکے لگا رہا تھا یا پتہ نہیں کچھ ایسا بولا اس نے. تو اس نے اس ہمارے مبلغ نے بتایا کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. اس کا کیوں تو تمہاری طرح تو پگڑی باندھی ہو نہیں, اس کی پگڑی کا طریقہ الگ ہے, ہمارا طریقہ الگ ہے, اور اس کا مذہب اور ہمارے مذہب میں بہت فرق ہے, ہم مسلمان ہیں. اور اس طرح مطلب وہ بات چیت شروع ہوئی اور اس نے وہ اس کو تھوڑی سی انفرادی کوشش کی اس ٹیکسی ڈرائیور نے, تو وہ ٹیکسی کے اندر ہی ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہو گیا. تو کیا ہوا, امامہ سر پہ تھا تو وہ بات چلی نا. تو یہ اگر اپنا مدنی حلیہ ہر جگہ ہو نا تو یہ بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. جیسے ابھی ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے اس کا, مسلمانوں کے ملک میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور غیر مسلموں کے ملک میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اب جیسے پاکستان میں بھی سب تو ہی مدنی حلیے میں تھوڑی رہتے ہیں. اب جیسے یہاں اتنے ماشاءاللہ حاضرین عالمی مدنی مرکز میں امامے والے اور سفید چادروں والے تشریف فرما ہیں, لیکن باہر نکل کر ایسے تھوڑی ہوں گے. باہر نکل کر یہ میں کوئی پینٹ شرٹ والا ہوگا, کوئی کسی انداز کا ہوگا, کسی انداز کا ہوگا کوئی ہوگا تو وہ رنگین کپڑوں میں تو بھی ٹوپی پر گزارا کرتا ہوگا, امامہ نہیں باندھتا ہوگا. تو اس طرح ہوتے ہیں. تو اگر یہ سب کے سب مدنی حلیے میں اس طرح سفید چادر میں اور گھومتے پھرتے بازاروں میں نظر آئے نا تو میرے خیال میں کہ دعوت اسلامی کو تو مدینے کے پر لگ جائے, وہ مدینے کی طرف اڑ جائے, اتنی ترقی ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ دنیا میں جہاں بھی رہے مبلغ ہے, وہ جہاں بھی وہ مبلغ رہے, مبلغ بن کر رہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا, اس کے حلیے کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ خاموش مبلغ کی حیثیت رہتی ہے مدنی حلیے والے کی, کہ کچھ بھی نہ بولے, جب بھی اس کا اپنا ایک اثر قائم ہوتا ہے اور دوسرے پر اس کا تاثر چھوٹتا ہے اور اس کے فوائد مرتب ہوتے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل نیتوں کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں. غیر محرم سے پردے کے حوالے سے, منہ بولی رشتوں کے حوالے سے ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس موصول ہوا. ہمارے یہاں ویسے تو غیر محرم سے پردے کا اہتمام ہے, لیکن میں پہلے بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی تھی. امیر علیہ سنت کی ترغیب دلانے پر پچھلے گناہ سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ اب میں بہنوئی سے بھی پردہ کروں گی. فیصل مدنی مذاکرہ, فیصل مدنی مذاکرہ, فیصل مدنی مذاکرہ. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف تاری اور میرا تعلق پنجاب. پیارے بابا جان, داڑھی شریف پر مہندی لگانے اور اس کی نیتیں بتا دی کتنی ہیں؟ سفید داڑھی پر مہندی لگتی ہے, کالی داڑھی پر تو لگتی نہیں ہے. بعض دیوانے کالی داڑھی پر بھی مہندی کی شاید خواہش کرتے ہوں گے, لیکن وہ کالی داڑھی پر مہندی لگائیں گے بھی تو نظر نہیں آئے گی. اور ہو سکتا ہے مہندی میں آج کل چونکہ کیمیکل بھی سنائی ڈالتے ہیں تو یہ کالے وال کو بھی سفید ہی کر چھوڑے, تو الگ بات ہے. البتہ مہندی لگانا یہ مستحب ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مہندی لگی ہوئی داڑھی دیکھ کر وہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا, پسند فرمایا اس کو, تو اس لیے لگانی چاہیے. تو اس کو مستحب کا درجہ اس کا, لگائے تو ثواب ملے گا, نہیں لگائے گا تو گناہ نہیں ہے. تو مستحب ہے اس لیے لگاتا ہوں. یہ نیت کر لیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داڑھی پر مہندی لگانا پسند فرمایا ہے اس لیے میں لگاتا ہوں, اس کا ثواب ملے گا, بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. اس طرح انشاءاللہ یہ نیتیں کریں گے تو ثواب ملے گا, کچھ بھی نیت نہیں کریں گے تو پھر نہ ثواب نہ گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اچھا اس میں یہ کہ کالی مہندی بھی آتی ہے, کالی مہندی نہیں لگانی ہے, لال مہندی لگانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہندی جب چند دنوں تک نہیں لگاتے نا تو وہ جس کو آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل ہو جاتا ہے نا مختلف, تو کیا مہندی لگاتے وقت ایسی کوئی نیت کی جا سکتی ہے کہ مہندی لگا کر مطلب کہ جب لوگ دیکھیں گے تو ایک جب نہیں لگے گی تو لوگ دیکھیں گے تو وہ کچھ اور کہیں گے, دیکھیں گے تو کچھ اور کہیں گے, تو اس حوالے سے کیا نیت ہونی چاہیے؟ کوئی کہ اب ہر ایک کو دے کر ہر ایک خوش بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں کہتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے میں مہندی لگا رہا ہوں. اب ہر ایک کی مہندی لگانے سے ہر ایک کی دل جوئی ہوتی بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں اسے مہندی لگائے تو اگلے کا دل خوش ہو جائے گا. اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے, تو اس میں مطلب کہ اب وہ اس میں کیا نیت کرے گا؟ اب مہندی آپ کتنی بھی اچھی لگاؤ نا کوئی تعریف تو کرتا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کتنی اچھی مہندی لگائی ہے. یہ اس تجربہ یہ ہے کہ عام طور پہ کوئی تعریف کرتا نہیں ہے. اب اس میں لوگوں کی نیت کرے گیا پتہ ہی نہیں ان کی دل جوئی ہوگی یا نہیں ہوگی. اب خالی اپنے آپ کو منانے کے لیے آدمی مہندی لگاتا ہے کہ میں خوب مہندی لگا کر جاؤں, مطلب چینل پر آنا ہے. اب دیکھو اب جیسے کہ یہ مختلف شہر آ رہے ہیں نا, اب یہ میں ذرا کسی کو فرد کو نہیں بولتا, سب سوچ لیں کہ آج مدنی چینل آئے گا, او بی وین آئے گی یا نیٹ کے ذریعے پہنچیں گے, تو دیر انہوں نے ترکیب سے اور اہتمام کے ساتھ مہندیاں لگائی ہوں گی جو لگاتے ہوں. اب ان کو بچاؤ کیا پتا کہ کسی نے کچھ آپ کو مان تو دینا نہیں ہے مہندی کی وجہ سے, لیکن ایک وہ سوتا ہے. جیسے باز نات خوان ہوں گے تو ان کو مہندی لگاتے ہیں, تو جب ان کی مدنی چینل پر باری آئے گی تو وہ لال چمکا کے آئیں گے. مبلغین تو آج بیان کی باری ہے ان کی, تو وہ چمکا کے آئیں گے پوری مہندی لگا کر اہتمام کے ساتھ. اپنے آپ کو منانے کے لیے ہوتا ہے, باقی پبلک کچھ نہیں بولتی. پبلک مہندی نہیں دیکھتی, آپ کا مواد دیکھتے کہ آپ بولتے کیا ہے, ان کو ملتا کیا ہے. یہ ایک جنرل بات کرتا ہوں, باقی ہمارا نفسیات یہ سر ہے کہ ہم خوب اچھی مہندی لگائیں گے تو ہم اچھے لگیں گے, تو ہم اپنے آپ کو ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں پبلک کو لگ رہے ہوتے ہیں نہیں لگ رہے ہوتے. پبلک تو بولے تو پتا چلے کہ لگ رہے نہیں لگ رہے. ہاں کوئی مہندی اچھی لگا کر آئے تو اس میں اب یہ کہ اس کی دل جوئی کے لیے کہہ دے گا آپ نے مہندی بہت اچھی لگائی ہے, ماشاء اللہ وہ چمک رہے ہو, تو دل جوئی تو بہت ہوگی, لیکن یہ دل جوئی کے ساتھ اس کو خطرے میں ڈالا آپ نے. اب یہ زیادہ پہلے آٹھ دن میں لگا تھا, تب چار دن میں لگائے گا کیا, تکلیف میں آ جائے گا, خرچے میں آ جائے گا. مہندی لگانے میں تکلیف تو ہوتی ہے, اور اب یہ جس کی نیت غیر کی طرف آ جائے گی کہ لوگوں کو اچھی لگے, اب وہ مستحب کی طرف سے شاید توجہ ہٹ جائے گی. اب مطلب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں مہندی ہی کی, یہ تو تے نا پاپا کہ جب انسان کہیں جاتا ہے نا تو کچھ کچھ کرتا ہے, یعنی کرتا ہے نا کہ مطلب میں لوگوں کیا بولوں میں ان نمبر آگما لو دن لوگ اب ایسا خالی مسوڑا بن کے تو نہیں نہ جائے گا کسی کے پاس. کچھ تو اچھا اچھا تو بنے گا نا, بال بھی صحیح بناتا ہے وہ, مطلب کچھ کپڑے تھوڑے تبدیل کرتا ہے, کہیں جائے گا تو وہاں کے لیے اہتمام تو ہوتا ہے نا. اور پھر جیسا ماحول لوگ ٹرین پہ جاتے ہیں تو جیسے ہوتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں, مطلب مرکز رولیا باب المدینہ سے ٹرین میں جانا ہے تو وہ ان کا تیاری کا انداز کچھ اور ہوگا. باب المدینہ کے ایئرپورٹ سے مرکز اولیا کے ایئرپورٹ پر اترنا ہے تو ان کا انداز کچھ اور ہو جائے گا, وہ بالکل وہ ان کی تیاری تبدیل ہو جائے گی ایئرپورٹ کی. تو یہ ہے کہ آدمی کہیں آتا جاتا ہے تو اس کے ماحول کے مطابق بابا خطر اپنے کو تھوڑا سا وہ ٹھیک ٹھاک تو کرتا ہے نا, ٹپ ٹاپ بولو آپ جو بولنا مرضی آپ کی, کچھ کرتا تو ہے نا, آدمی نہیں کرے گا اب حرج نہیں ہے اس میں، حرج نہیں ہے بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے یا وفود ملنے حاضر ہوتے تھے، تو آپ نے ان کے لیے مخصوص لباس رکھے تھے اور ان کے سامنے ان لباس میں تشریف فرما ہوتے تھے، پانی میں دیکھ کر اپنا امامہ درست کرنا، لباس وغیرہ، تو یہ ہے ثبوت ہے اس کا. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے، تو اگر اس نیت سے لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے اگر اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اب جیسے یہ چادر، ویسے تو ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے، ویسے دو چادروں میں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر رہتے تھے، مگر وہ کرتے کے اوپر چادر پہننا کہیں پڑا نہیں ہے میں نے. اب یہ کہ ہم چادر باہر نکلتے تو پہنتے، تو اب یہی کہ ہم اہتمام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جانے کا، یہی نیت میری تو یاد آتی ہے، تو نیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جانے میں یہ مسلمانوں کے سامنے اہتمام کے ساتھ اس طرح میں جاؤں، ورنہ یہ گلے میں ڈالنا یہ بھی کوئی یعنی کہ ان کے ثبوت تو نہیں ہے، نہ ممان آتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کہ ہمارے یہاں کہ یہ اہتمام ہے، اس کو ہم اپنا کلچر بولنے والی ہے کہ ہمارے یہاں اچھا لگتا ہے یہ ہمارے ماحول میں، کہ جو اس طرح سفید چادر اوڑھے گلے میں کتھئی چادر لپیٹے تو اچھا ہی لگتا ہے، برا تو نہیں لگتا. تو اس طرح کی نیت ہے کہ لوگوں کے سامنے جانے کے لیے میں اہتمام کر رہا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا. تو اب یہ کہ ٹپ ٹاپ کیوں کر رہا ہے اور جائز طریقے پر کر رہا ہے ناجائز طریقے پر کر رہا ہے، یہاں کوئی تکبر کی انٹری تو نہیں ہو رہی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ عموماً بعض اوقات آدمی ایسا سج دج کے جاتا ہے تو اپنے وجود کو دیکھ کر کسی اور کو جب دیکھتا ہے تو وہ اگلے کو گھٹیا بھی محسوس کرتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا پڑے گا. ہاں یہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ لباس اس طرح کا پہنے نا، تو یہ غور کرے گا یہ پہننے سے پہلے دل کی کیفیت کیا تھی اور اب دل کی کیفیت کیا ہے پہننے کے بعد. تو واقعی اگر دل میں تکبر ہے تو وہ لباس اتار نہیں کو بچنا ہی ہوگا، کہ تکبر حرام ہے. تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا، معاذ اللہ. یہ امکان تو ہوتا ہے کہ خود اگر اچھا لباس پہنے، لباس فاخرہ، تو جس کا لباس اتنا عمدہ نہیں ہے تو وہ تھوڑا نظر میں جچے نہیں، یعنی کہ جچنا نہ اور حقیر لگے مطلب وہ آدمی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیچر بابا یہ ہے کہ عموماً کہ انسان جب آئینے میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھتا ہے نا، اگرچہ اس نے کسی مطلب باہر نکلنے کے لیے، لوگوں میں جانے کے لیے زینت اختیار کی، لیکن آئینے میں دیکھ کر جب تک وہ اپنی آنکھوں میں خود کو نہ جچ جائے، اس وقت تک یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ میں دوسروں کو بھی جچوں گا کہ نہیں جچوں گا، پہلے خود کو جچنا ضروری ہے. وہ دس بار بال بناتا ہے اس لیے کہ میں خود ہی آئینے میں اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، تو کسی اور کو سمجھ میں کہاں سے آؤں گا. تو پہلے خود کو ہی جچنا ہوتا ہے کہ اپنے کپڑے سیٹ لگ رہے ہیں، اگر امامے والا ہے تو امامہ تھوڑا سیٹ لگائے گا نہیں لگا، دیکھے گا دو چار دفعہ، مڑ کے بھی ایک آدھ دفعہ دیکھ لے گا کہ چلنے میں بھی صحیح لگتا ہوگا نہیں، کیونکہ وہ قد جتنے بھی آئینے ہوتے ہیں نا گھروں میں، تو پورا نیچے سے لے کر اوپر تک چپل پہن کے بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو وہ جب نہیں ہے کہ چپل کے ساتھ اوپر تک صحیح لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں، تو وہ ہوتا رہتا ہے. امامے والے تو نہیں کرتے ہوں گے یار، ایسا تو نہیں کرو یار، میں چپل تو خالی امامے والے سمی والے تھوڑی ایسا کرتے ہوں گے. نہیں بھائی چپل خالی امامے والا تھوڑی کو پہنتا ہے، چپل تو پہنتے سب نے، ایسے کہتا ہوں ٹھیک، بوٹ پہنتے ہیں بوٹ سینڈل اس طرح مطلب تو کرتے ہیں ایسا لوگ، تو کہ دعوت اسلام والا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ کرتا ہو. تو یوں مطلب کہ پہلے خود کو جچنا، بابا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، مطلب میں دیکھوں تھوڑا سا سیٹ ہے کہ نہیں، مطلب یہ کنگھی چوٹی میں اس طرح اپنے آپ کو گرفتار کرنا، انہیں یہ بننے سنورنے عرفا کثرت عرفا کو ناپسند کیا گیا ہے بندے کو، اس میں کہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے یہ. تیرا مقصد حیات کچھ اور ہے، کنگی چوٹی کے اس میں مقصد حیات ہی ہمارا کچھ اور ہے، کہیں اس میں اتنا نہ مطلب منہمک ہو جائے کہ یہ پھر اس کے بغیر اس کو چلے بھی نہیں. اچھا یہ ہوتا ہوئے سے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ عوام اتنا نوٹ تھوڑی کرتے ہیں، اب یہ جو اپنی باریک باریک وہ ترکیبیں نوٹ کرتا ہے عوام کو اتنی پنچات نہیں ہوتی, پڑھی بھی نہیں ہوتی, وہ بنے نا کیسا بھی اپنے زوم فاسد میں ٹیپ ٹاپ کر کے نکلے لیکن عوام تھوکتی بھی نہیں ہے, ایسا بسا اوقات شدھ بھی نہیں ہوتی, یہ خالی پھولتا رہتا ہے اپنا کہ بہت اچھا لگتا ہو, اچھا لگ بھی نہیں ہے بازوں کو تو اچھا ہی نہیں لگتا. اب جیسے کہ ایک دم ماڈرن لباس ہوتے ہیں شرٹ ٹین تو ٹیپ ٹاپ ٹائی کوٹ کسا کسایا اور پینٹ میں خود گھسا یا پینٹ اس میں مطلب گھسی ہے خدا بہتر جانے, اور پھر وہ موڈ سوٹ اور پٹاخ پٹاخ چل رہا ہے اپنے, میرے کو تو سب اچھا نہیں لگتا, اب میرے کو نہیں اچھے لگتے, یہ اپنے آپ کو خوش فہمی ہے اس کو اچھا لگتا ہے, میرے جیسے اور بھی کئی ہوں گے جن کو ایسا آدمی اچھا نہیں لگتا ہوگا, اندر اسٹوڈنٹ ہم کو تو مطلب جو اسلامی رنگ ہوتا ہے وہی اچھا لگتا ہے. سچی بات یہ کہ سنت ہوگا آئینہ دار ہو نا, میرے کو تو وہی اچھا لگتا ہے, یہ مدنی حلیے میں جو ہوتا ہے نا میرے کو یہ اچھا لگتا ہے, اب میری پسند ہے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, تو اس پر کیا مطلب ہے کہ دفعہ کون سی لگائیں گے آپ. ان کا دیوانہ امامہ اور زلف و ریش میں واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار, میرا ہے بس تیرے واسطے ہو, میرا ہے بس تیرے واسطے ہو, اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بابا جان, میں جاپان سے حاضر ہوا ہوں, الحمدللہ 8-9 سال سے جاپان میں مدنی کام ہو رہا ہے اور مبلغین نے بھی جا کر الحمدللہ خوب سنتوں کی دھومیں مچائی ہیں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرمائیے جس طرح پوری دنیا میں سنت کی بہاریں ہیں اس طرح ہمارے جاپان میں سنت کی بہاریں آ جائیں. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر پار کرنے سے بلائیں اور پریشانی دور ہوتی ہے, یہ کہاں تک درست ہے, ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. ان شاء اللہ ہر ماہ کے پہلے جمعے کو بھی قافلے کی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی ہر ماہ کے پہلے جمعے قافلے میں سفر کروں گا اور انشاءاللہ جاپان میں بھی قافلوں کی کوشش کروں گا. ماشاء سمندر پار کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں, یہ ویسے یہ سنا ہے بابا, بعض ایسے بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ سمندر کے پار لے جاؤ, ہو سکتا ہے ٹوٹکا ہو, کوئی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا, ماحولیات یا ہوا وغیرہ بدلنے سے بھی, جیسے ڈاکٹر بھی بازو کا اس طرح کے مشورے دینے والوں کو دے دیتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ لے جائے, تھوڑا آب و ہوا تبدیل ہونے سے کہتے ہیں کہ طبیعت و مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. نہیں یہاں مراد ٹوٹکا لگتا ہے, سمندر پار کروا دو اس کو, تو اگر یہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسا, ٹوٹکا ہو تو میری معلومات میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہر مہینے پہلے جمعے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, یہ وقت ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہر مہینے سفر کروں گا, وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, ہر مہینے کا بھی کوئی دن فکس کر لے طے کر لے تو اس میں آسانی بہت رہتی ہے, یاد بھی رہتا ہے اور احساس بھی رہتا ہے پورا مہینہ پڑا کریں گے, ہر سفر پورا مہینہ پڑا کریں گے, اور پھر بھول بھلیاں پھر مجبوریاں آخری دنوں میں کریں گے, پھر مجبوری آ گئی, تو اس نے پہلے جمعے کو ہر مہینے سفر کروں گا یہ انہوں نے ترکیب بنا لی. تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ایسا کوشش فرمائیں کہ ہر مہینے پہلے جمعے یا دوسرے جمعے؟ آپ بھی سفر کیا کریں. یہ دعائے اتار لکھی ہے کہ تھوڑا سا ادھر لیں, وہ بک آ رہا ہے نہیں اس طرف لیں. ہاں ٹھیک ہے. ہر ماہ اپنے تین دن مدنی قافلے کی تاریخ مقرر کرنے والے کے لیے دعائے اتار. یا اللہ عز وجل, بابا یہ آپ ہی پڑھیں نا. یا اللہ عز وجل مدنی قافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کر لے اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے, اس کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا مدینہ دکھا. آمین. ماشاء اللہ. تو بابا یہ تو کئی کر لیں گے, بلکہ میسج بھی آ رہے ہیں بابا کہ کئی اسلام بھائی نے اپنے جمعہ اور جمعہ ہفتہ اتوار, ہاں چاہے پہلا جمعہ ہو دوسرا ہو تیسرا, اپنی سہولت سے پہلا ہو تو زیادہ اچھا نا, کہ آپ دوسروں کو ترغیب دینے میں آسانی رہے گی کہ دیکھو میں نے کر لیا اس مہینے, اب آپ نے ابھی تک نہیں کیا چلو آپ بھی کر لو. تو سارے اسلام بھائی یہ ذہن بنائیں کہ کوئی ایک جمعہ فکس کر لیں اپنے لیے, یا کوئی سا بھی مہینے میں ایک تاریخ فکس کر لیں, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. خصوصاً ذمہ دار اسلام بھائی اگر اس طریقے کار کو اپنے اوپر نافذ کر لیں گے نا, تو انشاءاللہ پیچھے دوسرے اسلام بھائی بھی چل ہی پڑیں گے. تو جتنے ذمہ داران دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں وہ سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ مہینے میں کوئی ایک دن فکس کر لینا ہے کہ اس دن کو یا اس تاریخ کو مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, اور بھرپور اس کی ترکیب رہے گی سفر کرنا ہی ہے. اب کسی واقعی مجبوری کے تحت وہ تاریخ مس ہو گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ میں آئندہ مہینے کر لوں گا, نہیں نہیں, اب بعد میں اسی مہینے میں وہ اس کو پورا کر لیں اور پھر اس کے بعد دوسرے مہینے میں اسی فکس تاریخ پر آ جائے اپنی, تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو آسانی زیادہ ہوگی. پاپا یہ دعائیں اتار سن کر یہاں پر تربیت گاہ کے قریب جو ذمہ داران موجود تھے الحمدللہ عز و جل کئی ایک نے اپنے نیتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کی ہے کہ ہم اتنے اتنے ذمہ داران کو بھی تیار کریں گے ماشاء اللہ, اور انہوں نے اس پر مطلب یہی ذہن دینا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی ذہن دینا ہے کہ میں کتنے ذمہ دار کو تیار کروں گا, کیونکہ واقعی آپ نے جو یہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے اگر اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر کوئی غور کرے تو اس کے تحت کئی ذمہ دار موجود ہوتے ہیں, اور ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنی کوئی تاریخ فکس کر لیتا ہے تو کئی ایک اس طرح بھائی ہاتھوں ہاتھ تیار بھی ہو جاتے ہیں, اور جب وہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں بھی تیار کر سکتا ہوں تو یوں بے شمار مدنی قافلے جو ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل سفر کریں گے اور یوں نیکی کی دعوت بھرپور عام ہوگی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. کمپالا یوگنڈا براہ راست. ماشاء اللہ. مدنی بہار باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ. ان کا ایس ایم ایس موصول ہوا. میرا غیر محرم لڑکیوں اور عورتوں سے بات چیت کرنے کا معمول تھا. آج کے مدنی مذاکرے کی برکت سے پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر نجت کرتا ہوں کہ آئندہ ان سے دوستی نہیں کروں گا. اے سارے مدنی مذاکرہ, اے سارے مدنی مذاکرہ, اے سارے مدنی مذاکرہ. بس تاج پور ہند براہ راست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا یہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس والی اس میں ایک تعداد ہے تقریباً یہ وہ ہیں جو بتایا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت میں یو کے سے بات کر رہا ہوں, میرا حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال, کیا کسی درویش عورت سے روحانی طور پر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے بغیر دیکھے فون پر یا کسی اور ذریعے سے روحانی طور پر فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تصور تو آئے گا نا. اس کا تصور بھی آئے گا, اور عورت کا تصور آنا جو ہے نا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. جب مرد فیض دینے والے ختم ہو جائیں گے نا, دنیا سے اٹھ جائیں گے, عورتوں کے پاس فیض منتقل ہو جائے گا اور ان کی ڈیوٹی لگ جائے گی کہ عورتیں فیض لٹایا کریں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ علماء کرام مفتیان کرام سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی فتویٰ جاری فرمائیں. اس وقت تک کے لیے عرض ہے کہ عورتوں سے فیض و برکات حاصل کرنے کے بجائے مردوں کی طرف رخ رکھیے. ہاں, عورت پیر نہیں بن سکتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم ہے, امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا مدری منا سارا دن مدرسہ میں ہوتا ہے, کیا میں اس کو رابطے کے لیے موبائل لے کر دے دوں تاکہ رابطے میں آسانی رہے؟ آپ نے اگر یہ مشورہ مانگا ہے تو مشورہ تو یہی ہے کہ اس کو موبائل فون نہ دلایا جائے. اب تک بھی تو آپ رابطہ کسی طرح رکھا ہی ہے نا آپ نے موبائل فون جب بھی وجود میں نہیں آئے تھے, جب بھی رابطے ہو ہی جاتے تھے, تو پھر یہ کیا پڑھائی میں اس کا دھیان کم ہوگا, موبائل فون میں شاید زیادہ ہوگا. اور موبائل فون میں اور بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں, تو آپ کا بچہ بیچارہ پھر یہ کہ ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ مبتلا ہو جائے. اور تعلیم کی طرف قرآن کریم کی تعلیم کی طرف اس کی توجہ کم ہو جائے. بچوں کو تو دلانا ہی نہیں چاہیے, بڑوں کو بھی صرف اس کو ضرورتاً ہی استعمال کرنا چاہیے. یہ موبائل فون کی وجہ سے خرابیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. تو بابا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون اب موبائل فون ہی نہیں ہے, یہ موبائل فون ٹیپ ریکارڈر بھی ہے, یہ موبائل فون وی سی آر بھی ہے ایک طرح سے, یہ موبائل فون ٹی وی بھی ہے, یہ موبائل فون انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر بھی ہے. یعنی اب یہ صرف ایک موبائل فون کہہ کر کہ موبائل فون جب آیا تو یہ رابطے کا ایک آلہ تھا کہ اس سے ایک رابطہ ہوتا تھا, جیسے فون کا جیسے ہمارے عموماً لینڈ لائن ہوتی ہے, ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے ہو گیا, وہ ریسیور اٹھایا ڈائل کیا اور بات ہو گئی. یہ اس وقت پہلے موبائل فون اس طرح ہی آئے تھے کہ ایک دوسرے سے رابطہ ہو جاتا تھا, لیکن اب اس موبائل فون کے اندر اتنے فیچرز اس کو کہتے ہیں, اتنے فیچرز اور اتنے سافٹ ویئر اس میں ڈال دیے گئے ہیں کہ جیسے کہ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اب آپ کو جیسے کہ وہ ہے نا کہ وہ کمپنیز کی ایک اپنی بھی ایک ترکیب ہوتی ہے کہ ان کو ایک ایسی چیز دے دو کہ یہ کئی چیزوں سے مستغنی ہو جائے. اب اب وہ نہ گھڑی پہننے کی ضرورت ہے نہ کیلکولیٹر لگنے کی ضرورت ہے, تو یہ سارے کام آپ کو موبائل فون میں دے رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کو تمام ویڈیوز کی سہولت اور آڈیو کی سہولت اور گانے اور میوزک اور جو بھی اس طرح کی چیزیں کرنی ہے آپ کو ایک پیس کے اندر لا کے دے رہے ہیں, تاکہ آپ ایک چیز لے لیں جو بھی 25,000-50,000 روپے کی جیسی چیز ایسا قیمت لے لیں تو وہ آپ. اب یہ صرف رابطے ہی کا آلہ نہ رہا, یہ اب بہت سارے آلے جو ایجاد ہو چکے ہیں ان کا ایک سمجھیے کہ ایک مجموعہ ہو گیا ہے جو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہ میرا موٹی عقل کام کرتی ہے. اور اکثر اس میں مطلب گناہ کیے جاتے ہیں, اس لیے اس سے اپنی اولاد کو بچائیے, اپنے آپ کو بھی بچائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ہند کے ایک ذمہ دار کی طرف سے پیغام آیا ہے, وہاں کے عالم صاحب ممتاز ربانی صاحب, یہ انہوں نے حالیہ مدنی چینل گھر پہ لگایا اور یہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر ان کا ذہن بنا, انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا. میرا بھی ذہن بنتا ہے کہ میں بھی 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مہتاب اتاری حضروں سے بول رہا ہوں. بابا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور دل کو درست کرنے کا طریقہ بتا دیں, دل کو صحیح کرنے کا طریقہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہی دل ہے کہ وہ سارے جسم کا یہی سردار ہے, اور یہ درست ہوگا تو ہی ظاہر ہے کہ وہ سارے اعضاء درست کام کریں گے. کہ ٹنکی ہوگی اس میں نل نکل جتنے بھی لگے ہوں گے تو ٹنکی کے اندر جیسا لکوڈ ہوگا وہی اس میں سے نکلے گا, پانی ہوا تو پانی نکلے گا, تیل ہوا تیل نکلے گا, دودھ ہوگا دودھ نکلے گا. تو اسی لیے وہ دل درست رہا تو ہی کام بہتر ہوگا. اب اس کو درست کرنا یہ واقعی اس کے لیے بڑی میں نے کہا جد و جہد کرنی پڑتی ہے. ہمارا دل جو ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے بہت خراب ہو جاتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ بنتا ہے, پھر مزید گناہ کرتا ہے اور نقطہ پھیلتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. تو دل کو درست کرنے کے لیے گناہوں سے بچے, گناہ نہ کرے, گناہ کرے گا دل کالا ہوگا. تو گناہ اگر ہو گیا فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے, فوراً توبہ کرے, ہر وقت توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, تو انشاءاللہ اس طرح کیا دل جو ہے وہ اجلا رہے گا, ستھرا رہے گا. جب دل ستھرا رہے گا تو عبادت بھی ہو سکے گی, عبادت میں وہ لذت بھی ملے گی, خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو دل کو صاف کرنے کی ترکیب یہی ہے کہ بندہ خود کو گناہوں سے بچائے, بری نیتوں سے بچائے, برے ارادوں سے بچائے, برے خیالوں سے بچائے, بری صحبتوں سے بچائے, تو انشاءاللہ عز و جل دل جو ہے وہ صاف ستھرا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علیہ, صلی اللہ تعالی علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں ممبئی ہند جامعۃ المدینہ کنز الایمان کے درجہ ثانیہ کا طالب ہے توحید رضا اتاری ہوں. میرے پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ ہمیں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں بہت جہالت ہے اور جب ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ ہنستے ہیں اور ہمیں چھوٹا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں. آپ اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ان کو نیکی کی دعوت کیسے پیش کی جائے. پہلے تو آپ کے لیے مدنی پھول یہ ہے کہ آپ نے اپنے سوال میں نام بھی بتایا, آپ کی ویڈیو بھی بنی ہے, اور آپ نے پھر یہ کہا کہ ہمارے رشتہ داروں میں جہالت بہت ہے. تو یہ ایک شاید وہ دیوار قائم کر دی اپنے لیے وہاں نیکی کی دعوت دینے کے لیے. اگر انہوں نے یہ سن لیا اور چلانے والوں نے تو چلا لیا, اب جو تیر تو کمان سے نکل گیا. اب اگر یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بولیں گے ہم پڑھے لکھے ہیں. اچھا اگر کم پڑھے لکھے ہیں تب بھی, یعنی کہ اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے تو اس کو بولے کہ یہ اندھا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. نابینے کو اندھے کو بھی اندھا بولنا برا لگتا ہے, اس کو حافظ صاحب بولتے ہیں آج کل. نابینا بولتے تو برا اتنا نہیں لگتا, اندھا بولتے تو برا لگتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی جاہل ہو بھی تو اس کو ہم بولیں گے نہیں یہ جاہل ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو اس طرح یہ کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے رشتہ داروں میں جہالت بہت ہے, یہ الفاظ آئندہ احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے کہ ہمارے خاندان میں سب جاہل ہیں, ہمارے گھر میں سب جاہل ہیں, کوئی سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ نہیں انداز نہیں ہے یہ, بلکہ ویسے ہی ہے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں نیکی کی دعوت کس طرح دو, اس کے مدنی پھول دے دو. تو یہ ایک صاف ستھرا سوال ہے جس میں کوئی مطلب ہے دیکھے ایسی ترکیب آؤٹ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اس طرح کی بات کرنے والے کا خود یہ جملہ بھی جہلانا ہے, وہ اپنے اوپر بھی بول رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے, یہ اپنے خاندان کی اصلاح چاہتے ہیں. سب کو چاہنی بھی چاہیے کہ ہر خاندان کے ہر فرد کو اصلاح کی ضرورت ہے, ہم میں سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اس میں خاندان میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اگر وہ سنتے نہیں ہیں, یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ نہیں سنتے, مانتے ہی نہیں ہیں, تم چھوٹے ہو, چھوٹا بچہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں. اس کے جو مین طریقہ جو ہے نا گھر میں خاندان میں تبلیغ کا, نیکی کی دعوت کا, وہ یہ کہ اپنا اخلاق درست کر لے, اپنا کردار سنوار لے, اور خاموش طبیعت, خاموشی اختیار کرے, مذاق مسخری سے بچے, قہقہ مارنے سے بچے, چھیڑ چھاڑ سے بچے, ماں باپ کی اطاعت, بڑے بھائی بہن کا احترام, چھوٹے بھائی بہنوں پر شفقت کا رویہ کرے. جب اس طرح کا کوئی خاندان میں قبیلے میں بچہ ہوتا نا تو آٹومیٹک لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بہت شریف ہے, یہ ماشاءاللہ بہت شریف ہے, ہاں وہ فلاں کا بیٹا نا ماشاءاللہ, دیکھتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, اتنا سیدھا اور شریف ہے. اذان ہوتی ہے بس سارے کام چھوڑتا ہے, سیدھا مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے, سب ہنس بول رہے ہوتے ہیں, مذاق مسکریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیچارہ کسی کا دل نہیں دکھاتا. اس طرح ان کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں. جب ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسا بچہ جب اپنے خاندان والوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے نا دیتا ہے تو سنتے ہیں. اس کی ایسے بچے کی بات سمجھ میں آتی ہے. باقی اگر بچہ خوش شرارتی ہو نا تو بولے آدھے یار تو پہلے اپنا تو کر, تو اپنا کر, ہم اپنا کرتے ہیں, اپنے آپ کو تو سدھار. ماں کی تو منتا نہیں ہے. اس دن باپ کو تو سامنے جواب دے رہا تھا, اس دن چھوٹی بہن کو تو تم نے چماٹ ماری تھی, چاٹا مارا تھا, ہم کو آج نصیحت کرنے نکلا ہے, اپنے آپ کو دیکھ. تو اس طرح کے مطلب وہ پھر جملے سننے کو ملیں گے. تو اپنی اصلاح کر لے, خود چلتا پھرتا خاموش مبلغ بن جائے تو انشاءاللہ آپ کا خاندان مدینہ مدینہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. بڑے بھائی بہن کا میں کہا مانا کروں ہر دم. بڑے بھائی بہن کا میں کہا مانا کروں ہر دم. کروں کی دن رات خدمت یا رسول اللہ. بڑے جتنے بھی ہیں گھر میں ادب کرتا رہوں سب کا. کروں چھوٹے بہن بھائی شفقت یا رسول اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تھائی لینڈ سے ایک اسلام بھائی مدنی تربیتی کورس میں حاضر ہیں, آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بابا جان, میں اپنے وقت کی بہترین استعمال کرنا چاہتا ہوں. بابا جان میں نو مسلمان ہوں. بابا جان آپ مجھے بہترین طریقہ ارشاد فرمائے, اور جب نگران شورا بینکاک تشریف لائے تھے اس وقت میں مسلمان ہوا تھا. بابا جان میں کیسے باعمل بنوں, کیسے نیک بنوں, یہ دعا عطا فرما. اور میں سب کے دعا لے کے آیا ہوں بابا جان آپ کے بارگاہ میں, سب کے لیے دعا کر دیجیے گا جو بھی بینکاک میں اپنے عاشقان رسول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اسلام مبارک کرے, اسلام پر آپ کو آپ کے صدقے ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. آپ اصلاح کی قرآن ہے آپ کو, ماشاءاللہ علم دین کی طلب ہے آپ کو, جبھی تو یہاں تشریف لائے ہیں. تو جس طرح آپ یہ لگے ہوئے بس لگے رہیں, کوشش جاری رکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں یا تربیت لیتے رہیں, انشاءاللہ اصلاح بھی ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں. بس اب یہ کہ اسلام میں آ گئے سو آ گئے, اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پلٹ کے جاننا ہی نہیں ہے, اس کی طرف سوچنا ہی نہیں ہے, بس اسلام اسلام اسلام خلاص. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان یہ بتائیں کہ کوئی مہینہ خالی بھی ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارے میمنوں میں یا میمنی پتہ نہیں, آپ بھی میمن ہو شاید, بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں وہ پہلو خالی بھی جو خالی, وہ اس میں جیسے کہ محرم سفر کو بولتے ہیں دال, محرم دال وہ ذیقہ ذی الحجہ, محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر رجب شعبان رمضان جمادی الاولی اور جمادی الاخری ان دونوں کو پہلا اور بیجو خالی بولتے ہیں پہلا اور دوسرا خالی یہ شاید اس لیے خالی بولتے ہیں کہ ان میں کوئی وہ عید نہیں ہے اور کوئی ایسی مشہور تقریب نہیں ہے جس میں وہ رونقیں ہوں اور دھوم دھمام اور دعوتیں اور نیازیں اور روشنیاں اور چراغاں ہو ایسے کوئی ان میں شاید نہیں ہے اس لیے یہ پہلا خالی اور دوسرا خالی عورتیں بھولتی ہیں بڑی بوڑھیاں اب تو شاید یہ نئی نسلیں تو نہیں بھولتی ہوں گی تو ویسے اسلام میں تو 12 مہینوں کے نام ہے اور خالی اور بھرے لوگوں کے تذکرہ پڑھانی ہے کہیں سب کے سب بھرے ہوئے ہیں یوں ہی کہہ سکتے ہیں اپنے اعمال اچھے ہیں تو نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں اعمال اگر نیکیاں نہیں ہیں تو نیکیوں سے خالی ہیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے ایک طالب علم آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد رضوان عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دورہ حدیث کر رہا ہوں باپا جان عالم با عمل بننے کی دعا فرما دیجئے اور عرض یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ دنیا میں 2.5 کلندر پائے جاتے ہیں آیا یہ درست ہے یا نہیں اور کلندر کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی ارشاد فرما دیجئے اور کیا اب بھی کلندر آ سکتا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجئے اور پیارے باپا جان نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل روزانہ 63 منٹ مدنی تربیت گاہ پر انفرادی کوشش کیا کروں گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور 2.5 کلندر کے نام میں بتا دیتا ہوں اگر نہیں یہ معلوم تو یعنی جو یہ عوامی جو نام ہے وہ عرض کرتا ہوں بو علی شاہ کلندر لال شہباز کلندر رابعہ بصری یہ اس طرح یہ عوام ہے یہ 2.5 کلندر بولتے ہیں خدا جانے کسی کتاب میں نہیں پڑھا علماء سے نہیں سنا نہ کلندر کی تعریف کہیں پڑی بلکہ وہ یعنی کہ ہنگاموں کے لیے یا شرارتوں کے لیے بھی استعمال ہوگا وہ دما دم مست کلندر ہوگا یہ سیاسی جملہ ہے شاید کیسا وہ دما دم مست کلندر ہوگا یا اسمبلی میں دما دم مست کلندر ہوا تھا یا اگر وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے گورنمنٹ کو تڑیاں دیتے ہیں نہیں مانو گے ہمارا مطالعہ پورا نہیں کرو گے تو دما دم مست کلندر ہوگا تو اس طرح کا یہ چلا ہوا ہے باقی یہ 2.5 کلندر اور یہ اپنی سمجھ میں آتا نہیں ہے خدا بہتر جانے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد لیکن کلندر کہتے کس کو ہے یہ کچھ سمجھ میں یوں آتا ہے کہ بعد ایسے الیے شلیے والے لوگ نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نا یہ بابا یہ کلندر بابا ہے مست تو پھر وہ جتنی مستی ہوتی ہے اتنا مست بھی ہو جاتا ہے پھر وہ تو یوں ویسے اس کا ہولیا وہ تو پہنے ہوتا ہے بابا وہ بڑے بڑے دانوں والی پھر وہ ہوتی ہیں اور وہ 25-50 رنگ والی ٹوپی ہوتی ہے اور اس طرح کے وہ عجیب بعض اوقات ایسے ہوتے پھر انگوٹیاں بھی اتنی ساری ہوتی ہیں بال یوں ہوتے ہیں چکنے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں وہ اس کو بھی مجذوب بھی بولتے ہیں لیکن کہہ رہا ہوں مجذوب کی تو اصطلاح موجود ہے وہ تو اصطلاح موجود ہے لیکن یہ کلندر کی اصطلاح کہیں پڑھنا یاد نہیں پڑتا کہ پڑھا ہو کہ کلندر کسی مستند کتاب میں بس یہ عوامی لگتی ہے اصطلاح وہ 2.5 کلندر اب انہوں نے پوچھا کہ دوسرے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ولی آ سکتا ہے غوث آ سکتا ہے قلندر یعنی کہ وہ ختم ہو گیا, نبوت ختم ہوئی ہے سمجھے, قلندریت ختم اگر ہوتا بھی تو نہ ہوتی نا, تو ولایت بھی ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن قلندر کا وہی ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ وہ مست ملنگوں نے ایجاد کیا ہو اس کو, اس ترکیب کو. البتہ یہ کہ شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ یہ مشہور بزرگ ہیں اور ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام ہیں رحمہم اللہ, ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے تھوڑی بولا کہ ہم قلندر ہیں, تو قوم نے بنا لیا نا. اور سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور ولیہ گزری ہیں, ان کو آدھا غائب کر دیا بھائی, یہ تو شاید ان دونوں بزرگوں سے پہلے کی ہیں, اور ان کی کرامتیں بھی کافی ہیں, وہ کافی مطلب مشہور ولی یا خاتون ہیں, تو اس لیے اب وہ عوامی لگتا ہے مجھے تو. وہ جیسے عورت ہی گواہ یادی ہوتی ہے نا, ہاں یہ قلندری بھی یادی یاد ادا قلندر کر دیا بات تھوڑی بھی. تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, خاتون جنت ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حالانکہ خاتون ہے تو یہ عادی کیسے رہے گی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زبردست مفتیہ تھی, یعنی اس وقت جتنے بھی دنیا میں مرد مفتی ہیں نا, یہ سارے مل کر بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا علم نہیں رکھتے, ان کے مقابلے کا علم نہیں رکھتے, اتنی بڑی عالمہ تھی. تو یہ عادی کیسے کریں گے یار, تو یہ ہر جگہ تھوڑی ادا کرتے ہیں عورت تھی اس میں, بلکہ وہ گواہی کا معاملہ دوسرا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یاد اعتکاف کا تو آج وہ نہیں تھا, کینسل ہو گیا تھا, لیکن بعضوں کو پتہ نہیں ہوگا, یا ویسے ہی باب المدینہ کے تو وہ کئی ہوں گے جنہوں نے اعتکاف کیا ہوگا, اگر باہر کے بھی ایسے آ گئے تو خوش آمد. کیا آ گئے باہر کے بھی آئے ہوئے بابا؟ کئی آئے. اچھا, یعنی کہ دوسرے شہروں سے خاص یاد اعتکاف کے مدنی مذاکرے کے لیے آئے ہوئے کتنے؟ نہیں یہ سب مکس ہے یار, صرف اسی کے لیے آئے ہوں. باب المدینہ والے ہاتھ نہ اٹھائیں جو باب المدینہ میں ہوتے ہیں, یا باب المدینہ میں رہتے ہوئے جیسے کہ تربیتی کورس وغیرہ کر رہے ہیں, یا کام کاج سے آئے ہوئے, وہ نہیں, خاص سفر کے لیے آج جیسے پہنچے یاد اعتکاف کے لیے, وہ کتنے باب المدینہ کے باہر سے؟ بکیا بیٹھے رہے صرف وہی کھڑے ہوں. اچھا اتنے سارے بےچارے آ گئے, اس کا مطلب یہ مدنی چینل نہیں دیکھتے, مدنی چینل نہیں دیکھتے, ورنہ ان کو پتا چل جاتا. تو کیا فرما رہے ہیں؟ کروچیرین سردار آباد سے کب پہنچے؟ کل جمعے کے بعد پہنچے. سردار آباد سے کتنے پہنچے پاپا؟ گیارہ. اتنا ہی میں کہتے ایک ہی قافلہ پہنچا ہے سردار آباد سے. جی بابا, سردار آباد میں سردار کے رہتے ہوئے اپنے, یہ کیسے آ گئے؟ تو ان سے بھی رابطہ نہیں ہوگا نا حاجی شاہد سے بھی ان کا. یا سردار, حاجی شاہد تو بھیج نہیں سکتا, ان کو تو پتا ہونا ہی ہونا ہے, تو مدنی چینل کے پابند ہے وہ. تو ماشاء اللہ یہ ہے نا, اب ان کو پناہ دے دو یار عالمی مدنی مرکز میں, ٹھیک ہے نا؟ ان کو پناہ دے دو اور ان کو سب کو مدنی تربیت گاہ کے حوالے کر دو. سبحان اللہ, ان کی خیر خواہی بھی کریں, ان کی خدمت بھی کریں, کھلائیں پلائیں ان کو میرے مہمانوں کو, اور ان کو 12 دن کے لیے مدنی قافلے میں یہاں سے بھیج بھی دیں بیچاروں کو. آئے تو کچھ تو تحفہ لے کر جائیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. جی آیا نا, چپتی بھی آئی تھی, چپ کو گئے سر یہ کیا ان کو اتنا ہی تھا نا کہ اتنا بڑا تحفہ ملے گا میرے کو بولتے ہی نہیں یار کیا ہوا تیس دن کا قافلہ یہ چھوٹا چھوٹا تحفہ ملا ہے تو قافلے کا کیا ہوا پھر آپ بالکل آپ تو بالکل مونگے مونگے ہوئے بارہ دن کے قافلے میں سفر کریں گے آپ تو آج کب آج صبح سبحان اللہ ضلع سے کئی قافلے کل بارہ دن کے لیے بھی سفر کر رہے ہیں سبحان اللہ اتنا بتا باہر اچھی گاڑی بابا بہت بوڈی پہلا چلی پیا انہوں نے جمعہ رات کو بھی اعلان ہوا تھا اس سے پہلے بھی اعلانات ہوئے اور روزانہ بابا مدنی خبر یاد ہے اعتکاف خبر نہیں ہوئی اچھا آپ کے علم میں تو تھا نا کہ یاد اعتکاف کے سلسلے میں جو مدنی مذاکرہ تھا وہ ملتوی ہوا ہے نہیں بےچاروں کو علم نہیں تھا بےچارے پتہ نہیں چینل نہیں دیکھتے ہوں گے اچھا علم ہی نہیں تھا آپ کو یہاں آ کر تو پتہ چلا نا اس کا مطلب مدنی چینل آپ نہیں دیکھتے یار ایسا نہیں کرو نا مدنی چینل دیکھا کریں ذمہ داران کو بھی اطلاع ہے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اطلاع ہے مدنی چینل کے ذریعے بھی اطلاع ہے اور مختلف مقامات اور اعلانات کے ذریعے بھی اطلاع ہے تو اب یہ آپ کو شاید باپا سے یہاں براہ راست شاید بارہ دن کے مدنی قافلے کا تحفہ شاید تھا آپ کے نصیب میں تو آپ یہاں پہنچ گئے ماشاء اللہ اور یہاں سے بیٹھ کر باپا کو دیکھنا تھا سبحان اللہ اچھا ملاقات کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے نا تو امیر سنت نے جو آپ کو مدنی قافلے کا جو تحفہ عطا فرمایا آپ اس مدنی قافلے سے واپس آ جائیے انشاءاللہ تعالی باپا سے ملاقات ہو جائے گی نتھی نکلے ہوا جی نتھی نکلے قافلے نام تو بےچارا ٹھنڈا ہے باپا دنیا بھر میں جائیں گے انشاءاللہ باپا بارہ دن میں تو سب کی اگر ملاقات ہو رہی تو سب تیار ہو جائیں گے باپا قافلے قافلے کی بات مت کرو باقی ہماری جان حاضر ہے فرمان پر جان پہ قربان ہے باقی قافلے کا نام مت لو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد فیضان سنت جلد اول صفحہ 176 پر ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آئندہ ہفتہ جو ہے انشاءاللہ عزوجل یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ 8:30 شروع ہو جائے گا اور جماعت انشاءاللہ عشاء کی 8:00 انشاءاللہ عزوجل. نہیں کہیں کرو ریڈیو کل بابو مدینہ والا بدے ٹوٹے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ جو بھی باہر شہر سے آئے ہیں یاد اعتکاف کے حوالے سے جن کے علم میں نہیں تھا کہ ان کا یہ سارا سلسلہ ملتوی ہو گیا ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں باپا سے ملاقات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کم از کم اتنا کریں کہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں صبح آتواز, صرف 3 دن, اور وہاں سے واپس آ جائیے ان شاء اللہ تعالیٰ. امید ہے کہ ترکیب بن جائے. اجمین یہ ان کی یہاں سے آواز آپ ہماری سمجھ میں تو آئے گی نہیں. بابا سر کی واپسی کی ٹکٹیں کی ہوئی ہیں, بعض نے اس طرح کی پرچیاں بھی دی تھی کہ صبح روانگی بھی ہے ان کی. کریں گے سفر رمضان حال میں ترکیب بنا گے نا ان شاء اللہ. خالی نہیں جی, ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے. یا اللہ مجھے گناہ بخش دے. شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام وہ سنی لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش اللہ الصلاۃ والسلام الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله صلى الله على النبي واله صلاه الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول